ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 320वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन का आज आठवां अध्याय प्रथम पाद प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने सातवें अध्याय का चौथा पाद समाप्त किया था, पृष्ठ संख्या 2172। प्रथम अधिकरण है विशेषातिदेश प्रतिज्ञाधिकरणम्। अतिदेश का प्रकरण तो चल ही रहा है। सातवें अध्याय में सामान्य अतिदेश की बात कही गई थी और यहां पर विशेष अतिदेश की बात कही जाएगी, तो विशेष अतिदेश का विषय अधिकृत किया जा रहा है, उसकी प्रतिज्ञा की जा रही है। तो विशेष अतिदेश प्रतिज्ञाधिकरणम् भाष्य एवं तावत् सप्तमेन अध्यायेन सामान्यतो अतिदेश लक्षणम् उक्तम्। इस प्रकार से सातवें अध्याय में सामान्य रूप से अतिदेश का लक्षण कहा गया। क्या कहा गया था कि अभिहित धर्म केशु ऐन्द्रागनादिषु कर्मसु विहित धर्म केभ्यो दशपूर्णमासादिभ्यो धर्मा अतिदिश्यन्ते। तो जिन ऐन्द्रागनादि में धर्म विहित नहीं है, ऐसे कर्म जो हैं उनमें विहित कर्म वाले, विहित धर्म वाले दशपूर्णमासादि से धर्म अतिदिष्ट हो जाएंगे। इति तत्र चिंता भवति। अब इसमें ये विचार आगे कर रहे हैं किम एकस्मिन् कर्मणि सर्वकर्मभ्यो धर्मातिदेश उत एकस्माद् इति। किसी एक विकृति में जहां पर कि धर्म नहीं कहे गए हैं वहां पर पूर्व से धर्मों का अतिदेश होगा, तो जितने भी पहले कर्म कहे गए उन सबसे धर्मों का अतिदेश होगा अथवा किसी एक से होगा। तो किम एकस्मिन् कर्मणि, एक ही कर्म में यानी विकृति जो है उसमें सर्वकर्मभ्यो धर्मातिदेश, जितने भी पीछे कर्म कहे गए प्रकृति वाले कुछ पहले वाले उन सबसे उत एकस्मादिति अथवा एक से ही होगा। अविशेषात सर्वे भयते प्राप्तम्। कुछ विशेष कथन तो किया नहीं गया है कि कहां से आएंगे, तो सभी के प्राप्त होने लगेंगे। इस पर पूर्व पक्षी कहता है एक न तो निराकांक्षी कृते कर्मणि द्वितीय धर्म प्राप्त किंचित कारणम नास्ति। बोले जब बहुत सारे जगह से धर्म प्राप्त हो रहे हैं और किसी एक से धर्म ले लिए और ये विकृति याग निराकांक्ष हो गया है, तो ऐसे में दूसरे के धर्म की प्राप्ति का कोई कारण ही नहीं है। वहां पर साकांक्ष होता तो दूसरे से प्राप्त हो सकते थे, नहीं है। तो सिद्धांत कहता है सत्यम तदेव तो न ज्ञायते कस्मिन कस्य इति। यही तो नहीं जाना जा रहा है कि किससे किसमें किसका धर्म ले। ये तो ठीक है कि एक ही का लेना होगा, बहुत सारे पूर्व के कर्म हैं जिनमें धर्मों का कथन है उनसे धर्मों का अतिदेश होगा, तो सबका तो हो नहीं सकता, ये तो ठीक बात है। पूर्व पक्षी ने कहा कि एक ही का हो सकता है, तो बोले हाँ एक का तो हो सकता है लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कि कौन से का होगा, कहां से आएंगे। यहां तो आने हैं लेकिन बहुत सारे पहले उनमें से किस में से आएंगे। तो तदेव तो न जायते कस्मिन कस्य इति, किसमें किसके धर्म आएंगे, क्योंकि विकृति भी बहुत सारियां हैं और प्रकृति भी बहुत सी हैं, तो कौन से में कौन से के आएंगे धर्म ये नहीं पता लग रहा है। तदर्थम विशेष लक्षणम वक्तव्यम अस्मिन अस्य इति, इसलिए विशेष लक्षण कहना चाहिए जिससे पता लगे कि इसमें इसके धर्म आएंगे। तदिदम अध्यायादौ प्रतिज्ञायते, तो अध्याय के प्रारंभ में ये प्रतिज्ञा की जाती है कि यहां विशेष धर्मों विशेष अतिदेश के बारे में कथन होगा। तो पहला सूत्र है प्रतिज्ञा अथ विशेष लक्षणम, विशेष का लक्षण है विशेष अथ विशेष लक्षणम इति अथ इदानीम वृत्तात् सामान्यातिदेश लक्षणात् अनंतरम। पीछे बीत चुके सामान्यातिदेश के लक्षण के बाद में विशेष लक्षणम वक्ष्यामः, विशेष लक्षण कहेंगे। तदुच्यमानम यथा कालम बोद्धव्यम इति, वो कहा जाता हुआ जिसका जैसा काल है वहां पर समझना चाहिए। दूसरा अधिकरण सादृश्य विशेषेण नियत प्रकृति तो धर्माति देशाधिकरणम, कि धर्म का अतिदेश जब हम करेंगे तो सादृश्य की विशेषता से, सादृश्य विशेषण विकृति जो है जहां पर धर्मों का अतिदेश लेना है हमें दूसरी जगह से, तो उस विकृति कर्म में कुछ न कुछ ऐसा चीज दिखाई देगी जिसका सादृश्य पूर्व वाले किसी से होगा, उन संकेतों से सादृश्य से पता लग जाएगा कि यहां उसके लिए जाने चाहिए। वो सादृश्य कैसा होता है सामान्य रूप से यहां बताएंगे भाष्य में, और बाकी तो आगे के अधिकरणों में उनको बताएंगे वो सादृश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो तदेतत् संक्षेपेण उच्यते, सामान्य रूप से संक्षेप से इसका उत्तर दिया जा रहा है, लगेगा सब जगह। तो दूसरा सूत्र सिद्धांति का, यस्य लिंगम अर्थ संयोगात अभिधानवत, जिसका भी लिंग यहां पर दिखाई दे विकृति में उसी के धर्म यहां पर आ जाएंगे। क्यों? अर्थ संयोगात, अर्थ के साथ उसका संयोग होने से, जो वो विध्यंत हैं उनके साथ में इसका संयोग हो जाएगा। कैसे? अभिधानवत, अभिधान के समान, जैसे पहले अभिधान यानी नाम को देख करके हम उससे संबंधित पूर्व के धर्मों को ले लेते थे, ऐसे ही यहां पर कुछ सादृश्य दिखाई देगा, लिंग दिखाई देगा, उसके आधार पर वहां वहां से हम धर्मों को ले लेंगे। खोल रहे हैं आगे, यस्य वैदिकस्य विध्यंतरस्य लिंगम किंचित, किसी वैदिक विध्यंत का लिंग कोई भी, वो कैसा हो सकता है? शब्दगतम अर्थगतम वा, या तो शब्दगत हो, ऐसा कोई शब्द यहां दिखाई दे रहा हो, अभिधान नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन वैसे कोई शब्द ऐसा दिखाई दे जाए तो उससे हम पूर्व में जहां वो शब्द आया है वहीं के धर्म यहां पर ले लेंगे। तो शब्दगत हो या तो अर्थगत हो, अर्थ का मतलब है हवि देवता आदि, अर्थ कर्म आदि जो है उनसे संबंधित हो, कोई भी सादृश्य हो। शब्दगतम अर्थगतम वा, अल्प विराम, व्यकृत्याम कर्मचोदनायाम, विकृति में जो कर्म की विधि की गई है, विकृति में जो कर्म की विधि की गई है उसमें कोई संकेत मिल जाए। तदगुण वाक्य वा दृश्यते, अथवा उसके गुण वाक्य में कोई चीज दिखाई दे जाए, विकृति में जो विधि कही गई है उसमें कहीं शब्द कोई ऐसा संकेत मिल जाए, अथवा उसके जो गुण वचन है वहां पर कुछ और कहे गए हैं वहां कोई ऐसा संकेत मिल जाए, तत्र स विध्यंता स्या, तो वहां पर वही वाला पूर्व में जिसकी सदृशता हो उसके विध्यंता आ जाएंगे। कुतः? बोले अर्थ संयोगा, अर्थ की, अर्थ का संयोग होने से, तस्य अर्थस्य लिंगस्य तेन विध्यंत विशेषेण संयोगो अनुभूत पूर्व, उस अर्थ का, अर्थ का मतलब यहां पर है वो लिंग, उस संकेतक है लिंग का, तेन विध्यंत विशेषेण, जो पहले विध्यंत आए हैं अनेक उनमें से किसी एक विशेष विध्यंत के साथ में संयोग हो जाता है, संयोग है, जो संयोग है मतलब वो साथ साथ में पड़े गए हैं, वहां विध्यंत है और वहां ये शब्द भी है या ये अर्थ भी है, वो अनुभूत पूर्व, उसका अनुभव पहले किया जा चुका है, अनुभूत पूर्व है, अभूतपूर्व तो बोलते हैं, अनुभूत पूर्व पहले अनुभव में आ चुका है। आगे संयोगिनोश्च अन्यतरो दृश्यमान इतरम अदृश्यमानम अपि अनुमानात बुद्धौ सन्निधापयति, जो संयोगी हैं दो, जिनके दो के बीच में संयोग है, जैसे कि यहां पर ये लिंग मिलेंगे और वहां वो विध्यंत हैं, तो जो संयोगी होते हैं, एक सामान्य सिद्धांत बता रहे हैं, ये जो संयोगी होते हैं उनमें से कोई सा एक अन्यतर दृश्यमान होता हुआ दूसरे अदृश्यमान का अनुमान बुद्धि में स्थापित कर देता है। नाम नाम नाम से अर्थ याद आ जाता है, अर्थ से नाम याद आ जाता है, अथवा दो साथ साथ में हो तो दूसरे का, जो संयोगी होते हैं तो एक दूसरे का पता लग जाता है, दो मित्र हो उनमें से एक मित्र आया है तो दूसरे मित्र का स्मरण उसको देख करके हो जाता है, परिवार वाले किसी एक परिवार का कोई आया तो उसके परिवार के अन्य लोगों का स्मरण हो जाता है, क्योंकि उनका उनसे संयोग है, साथ साथ रहते हैं, ऐसे यहां पर भी हो जाएगा। अनुमान का ही प्रकार है, अभिधानवत अभिधान के समान, उदाहरण दे रहे हैं, यथा अग्निहोत्रम इति अभिधानम, अग्निहोत्रम ये विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं, पीछे विषय आ ही चुका है, अग्निहोत्रम इति अभिधानम कौंडपायिनामयिने शूयमाणम नैयमिका अग्निहोत्र धर्मान बुद्धौ सन्निधापयति, तो कौंडपायिनामयन में जब अग्निहोत्र ये कथन आता है तो नैयमिक अग्निहोत्र के धर्मों को बुद्धि में स्थापित कर देता है, वो शब्द वहां पर भी आता है नित्य अग्निहोत्र को। वो पूर्व पक्षी पूछता है किमतो अत्र, तो फिर इससे यहां पर क्या बात होती है, इससे यहां क्या निकल करके आ रहा है। तो सिद्धांत का एतद अतो भवति, इससे ये होता है कि अपूर्णम यद वाक्यम तत्पूर्ण समर्थेन अव्यवेन बुद्धौ सन्निहितेन एक वाक्यताम याति। तो जो अपूर्णम यद वाक्यम, जो वाक्य अपूर्ण है यानी साकांक्षा या विकृति में साकांक्षा अपेक्षा है उसकी इति कर्तव्यता की अपेक्षा है और भी कुछ कमी है, तो अपूर्णम यद वाक्यम जो अपूर्ण है तत्पूर्ण समर्थेन अव्यवेन, तो उसके पूर्ण करने में जो समर्थ अवयव है प्रकृति में उसके साथ बुद्धौ सन्निहितेन जो कि उसके साथ साथ बुद्धि में हमारे आ गया है उससे एक वाक्यताम याति, ये उससे उसकी एक वाक्यता को जोड़ देगा। यहां ये कमी है वो चीज वहां रखी है उससे ये पूरा हो जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं यथा दर्शपूर्ण मासभ्यम यजेत इति विद्यादि, ये तो वचन दर्शपूर्ण मासभ्यम यजेत ये विधि हो गई। कथम इति विध्यंतापेक्षा, कैसे इसमें विध्यंत की अपेक्षा है, तो अग्नि अनवाधानादि विधान कांडेन पाठात बुद्धौ सन्निहितेन एक वाक्यताम याति। तो ये विद्यादि है, क्यों ये विद्यादि है, यहां विध्यंत की अपेक्षा है, अन्य कर्म यहां पर अपेक्षित हैं, तो अग्नि का अनवाधान आदि जो विधान कांड के साथ में पाठ है इसका, वो बुद्धि में सन्निहित होते हुए एक वाक्यता को प्राप्त करा देगा, वो उससे जुड़ जाएगा और जुड़ करके दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेता इत्थम इति, दर्शपूर्ण मास से यजन करे कैसे, ऐसे ये अग्नि अनुवाधान आदि वहां पर विधान कांड अलग से कहे गए हैं उनके अनुरूप यहां पर हो जाएगा। एवं विध्यंतापेक्षो यो विकृतो विद्यादि, तो विध्यंत की अपेक्षा रखने वाला जो वैकृत विद्यादि है यानी विकृति में जो विधि की गई है कर्म है, सोपि वैदिकेन विध्यंतेन अनुमानात बुद्धौ सन्निहितेन एक वाक्यताम यास्यति, तो वैदिक जो विध्यंत हैं उनके अनुमान से बुद्धि में सन्निहित होते हुए जो बुद्धि में सन्निहित हैं उनके साथ एक वाक्यता को प्राप्त हो जाता है। कैसे, जैसे कि सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्म वर्चस काम इति, ये पीछे आ चुका है। तत्र कथम इति विध्यंतापेक्षायाम, ये अपेक्षा है कि कैसे हो, विध्यंत की अपेक्षा होने पर अनेक विध्यंत सन्निपाते, बहुत सारी विध्यंत वहां पर प्राप्त होने लग रही हैं, तो असाधारण निर्वपति शब्देन दार्श पौर्णमासिक विध्यंत संयोगिना लिंगेन तदियो विध्यंत प्रसज्यते। तो यहां पर असाधारण शब्द क्या है, निर्वपति, सौर्यम चर्वम निर्वपित, निर्वपति शब्द जो है ये असाधारण शब्द है, विशेष शब्द यहां पर है, इसके कारण से दार्शपौर्ण मासिक विध्यंत के संयोगी, संयोगी के साथ होने वाले लिंग से, लिंग यही है निर्वपति, इससे तदियो विध्यंत प्रसज्यते, जो दर्शपूर्ण मास की विध्यंत है वो यहां पर प्रसक्त हो जाएंगे। क्यों, तत्रापि आग्नेयादि अनेक अपूर्व विध्यंत प्रसंगे, वहां पर भी आग्नेयादि अनेक विध्यंत हैं, एक नहीं वहां भी अनेक विध्यंत हैं, उनमें एक देवतात्वेन वा औषधिना वा असाधारणेन लिंगेन आग्नेय विध्यंतो नियम्यन्ते। या तो एक देवतात्व हो, विकृति में यदि एक देवता है तो वहां पर भी प्रकृति में जहां एक देवता है वो वाले विध्यंत आएंगे, विकृति में जो औषधि है यानी आहुति द्रव्य है वो प्रकृति में जहां पर है किसी में, तो उसके धर्म यहां पर आ जाएंगे। तो या तो एक देवता हो चाहे औषधि हो, और यदि एक देवता वाले भी कई हो तो वहां पर औषधि यानी आहुति के आधार पर निर्णय कर लेंगे, आहुतियां एक जैसी हो तो देवता के आधार पर निर्णय कर लेंगे, जिसकी समानता अधिक मिलेगी उसके धर्म आ जाएंगे। तो एक देवतात्वेन वा औषधिना वा असाधारणेन लिंगेन आग्नेय विध्यंतो नियम्यन्ते, आग्नेय विध्यंत यहां पर आते हैं। तदेतत एवं विज्ञायते, इससे ये पता लगा सौर्यम चरुम निर्वपेत आग्नेयवत, सौर्य चरु का निर्वाप करे आग्नेय के समान, यानी दर्शपौर्ण मास भी प्राप्त हो रहा है सामान्य रूप से, लेकिन उसमें भी विशिष्ट कौन सा प्राप्त होगा, तो आग्नेय प्राप्त होगा। आग्ना वैष्णवम एकादश कपालम निर्वपेत अग्निशोमीयवत, और यदि ये हो आग्ना वैष्णवम एकादश कपालम निर्वपेत, यहां पर कौन से विध्यंत आएंगे, तो वहां पर अग्निशोमीय के आएंगे, क्योंकि आग्ना वैष्णव अग्नि, अग्नि और विष्णु देवता यहां पर भी हैं, तो वहां पर भी अग्नि विष्णु देवता वाले धर्म आ जाएंगे। सर्वत्र एवं, सर्वत्र एवं, सब जगह ऐसे ही समझ लेना चाहिए। आगे प्रतिपदाख्यान हेतु गौरवम परिहरत फिर वृत्तिकार ही सर्वसामान्य शब्द परिगृहिता प्रकृतिवती। ये विशेष का कथन क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि जो वृत्तिकार थे उन्होंने प्रतिपद आख्यान में गौरव को देखते हुए उसको हटाने के लिए, प्रतिपद आख्यान ये हुआ कि हर विकृति याग में उल्लेख करते कि यहां पर उसके धर्म आएंगे, यहां पर उसके धर्म आएंगे, सब जगह अगर ये स्पष्ट स्पष्ट लिखा होता ये कहलाता प्रतिपद आख्यान। हर सबके लिए अलग अलग अलग अलग कथन होता है, पर उसमें गौरव देख रहे थे, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो इसलिए सर्वसामान्य शब्द उन्होंने ग्रहण कर लिया प्रकृतिवत। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, ये प्रकृतिवत जो शब्द है ये सर्वसामान्य शब्द है, विशेष शब्द नहीं है। एवं यत्र सूक्ष्मम अपि किंचित सामान्यम, तो ऐसे में कहीं थोड़ा सा भी अगर सामान्य मिल रहा है तो वहां पर शब्दों वा अर्थों वा, चाहे शब्द हो या अर्थ हो, हविर देवता दि, शब्दों वा अर्थों वा के बाद में जो अल्प विराम है इसको यहां से हटा करके हविर देवतादि आदि के बाद में लगा लीजिए। जो कुछ भी सामान्य शब्द है या अर्थ, अर्थ कौन सा? हविर देवतादि, हवि और देवता आदि जो अर्थ है उसकी समानता है। तद्गुणावा रूपादय उपलब्धिरन, अथवा उनके गुण जो रूपादि हैं वो उपलब्ध हों, तत्र तदियो विध्यंता कल्प्य, वहां उसी की विध्यंत कल्पित की कर लेनी चाहिए। तदेतत् संक्षेपेण अत्रैव सर्वमुक्तम, तो इस प्रकार यहां संक्षेप से सब कुछ ही कह दिया। शिष्य हितार्थम, हितार्थम उत्तरा प्रपंच, बाद वाला जो प्रपंच है शिष्यों के हित के लिए है। भूततया श्लोकम अपि उदाहरण थी, इस विषय में श्लोक भी कहते हैं। वितीर्य ही, वितीर्य या विस्तीर्य भी है, विस्तीर्य ही महज्जालम ऋषि संक्षिप्य चाब्रवीत, बहुत विस्तार से जाल को बता करके, ज्ञान को बता करके संक्षेप से भी कहा। इष्टम ही विदुषाम लोके समास व्यास धारणम, विद्वानों के द्वारा ये देखा जाता है समास और व्यास दोनों का धारण किया जाता है, समास के रूप में संक्षिप्त भी लिखते हैं और विस्तृत भी लिखते हैं, दोनों तरह से धारण किया जाता है, एक ही नहीं दोनों ही तरह से किया जाता है, कभी विस्तार कर देते हैं कभी संक्षिप्त भी कर देते हैं। अब जैसे अष्टाध्यायी में विशेषणम विशेषेण बहुलम, अब ये इससे सभी चीजें आई गई सामान्य रूप से, बचा क्या है, लेकिन उसके आगे के जो सूत्र हैं उसका प्रपंच मात्र है, उससे कोई अतिरिक्त बात तो आ नहीं रही है, केवल उदाहरण के रूप में हो गए, खोलने के लिए हो गए, समझने के लिए, ऐसा ही यहां पर है। आठवां अध्याय हो गया, वैसे तो यही आएगा आठवां अध्याय में कि जो जो लिंग दिखाई दे रहे हैं, चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, सादृश्य दिखाई दे रहा है, जिसका जिससे सादृश्य हो वो ले लें वहां पर। हाँ, यहाँ पूर्व में चर्चा कर रहे थे विशेष की, कि जो चीज विशेष दिखाई दे उससे ग्रहण कर रहे हैं, अतिदेश विशेष के कारण से करा रहे हैं। हाँ। निर्वपेत शब्द को भी विशेष दिखाया। हाँ। और अंत में आते हुए सामान्य का कह दिया कि यत्र सूक्ष्म अपि किंचित सामान्यम शब्दों का अर्थ होगा, यहाँ सामान्य से ग्रहण करा दिया। नहीं नहीं, ये जो सूक्ष्म जो है ना सामान्य का मतलब है समान है, वहां विशेष से भी जो दिखा रहे हैं ना वो विशेष भी तो दोनों में मिलेगा, वो भी सामान्य ही है। देखो सामान्य और विशेष तो सापेक्ष कथन हो गए, एक तो सामान्य ये है कि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, अब यहां तो कुछ विशेष है ही नहीं। अब ये जो ये विशेष कह रहे थे कोई शब्द हो कोई अर्थ हो वो विशेष हो, कहां पर? विकृति में। अब विकृति में वो शब्द देखा अर्थ कोई भी जो देखा हमने, अब वो प्रकृति में भी तो मिलना चाहिए ना, वहां प्रकृति में भी जहां से विद्यंत आने वाले हैं वहां भी मिलेगा, तो वहां मिलेगा तो ये सामान्य हो गया ना दोनों का, इसको कह रहे हैं। ये जो सामान्य है ये सामान्य है, विशेष में सामान्य है, विशेष होते हुए जो दोनों जगह मिल रहा है। विशेष का निर्धारण ही कैसे करेंगे? ये विशेष का निर्धारण विशेष शब्द से करेंगे, जैसे कि एक सामान्य हो गया विकृति तो एक सामान्य शब्द हो गया, अब विकृति विशेष ले लेंगे किसी नाम विशेष की, और उसमें जो वाक्य आया है विधि विद्यादि कही गई है, जो विधि की गई है वहां कौन सा देवता कहा, कौन सी आहुति की गई, किस शब्द का प्रयोग किया गया विधान में, और उसके जो गुणों का कथन है वहां भी कुछ कुछ वाक्य जो शास्त्र में आए हैं वहां से कोई शब्द उसके जैसा मिलेगा, तो ये जो विशेष मिल रहा है विशेष कर्म में विशेष शब्द को पकड़ रहे हैं, वो प्रकृति के जहां विद्यंत है वहां पर भी वो समान मिल रहा है, तो विशेष होते हुए भी उससे पूर्व वाले से समान है, इसलिए ये कहा कि सूक्ष्म अपि किंचित सामान्यम शब्दों वार्थ, कुछ भी थोड़ा सा सामान मिल जाए ना, बस उसी से संकेत समझे, वहां से आएगा ये। पिछले अध्याय में जो हम नामधेय से देख रहे थे अतिदेश हो रहा था नामधेय के कारण से, उसमें और इसमें क्या भेद है? यहां भी दोनों जगह शब्द समान है और वहां भी ऐसा ही था? हाँ नहीं, वहां तो नामधेय उसका कर्म का नाम आ जाता है, इसलिए इन्होंने नामधेय वत तो उदाहरण दिया ही है ना कि नामधेय के समान ही होगा। वो तो शब्द थे कर्म विशेष के, अब यहां पर निर्वपेत जैसे आ गया, या पुरोडाश का नाम आ गया, या देवता का नाम आ गया, वो नामधेय तो कर्म का नाम था, और यहां कर्म के अंदर जो अव्यवादी हैं उनके कोई भी नाम आएंगे, है वैसा ही लेकिन उससे विशेष हो गया, वो सामान्य था। हाँ, इसमें जो 2174 पृष्ठ में जो सौर्यम चरु निरूपित ब्रह्म चौहत्तर इसमें जो निरूपति शब्द को असाधारण बता रहे थे, तो ये असाधारण कैसे देख रहे हैं? किसको असाधारण कहा? निर्वपति शब्द को। निर्वपति है ना, तो सब जगह नहीं होता है ना। अब ये सौर्यम चरुम निर्वपित ब्रह्मवर्चस कामा, कहीं ज्योति आता है, कहीं यजति आता है, ऐसे। तो ये जो निर्वपित है ये विशेष प्रकार का है, यद्यपि होम के लिए याग के लिए ही कहा जा रहा है, लेकिन निर्वाप शब्द से कहा जा रहा है, ये विशेष कथन हो गया। फिर जो आगे जो कहा कि दाशपूर्ण मासिक विद्यंत संयोगिना लिंगे न तदीय विद्यंत प्रसज्जेत, तो ये कैसे देख रहे? निरूपति शब्द के होने से देख। मैं आपकी पंक्ति नहीं, आपकी आवाज मेरे को ठीक सुनाई नहीं दे रही है, पंक्ति बताइए। नीचे से पांचवी पंक्ति है। इसमें क्या है? हाँ जी, असाधारण है ना निरूपति शब्द है ना दार्श पौर्ण मासिक विद्यंत संयोगिना लिंगे न तदियो विद्यंत प्रसज्जेत। हाँ, तो ये निरूपति शब्द के कारण दार्शपौर्ण मासिक जो विद्यंत वो इसमें प्राप्त होंगे, ऐसे कह रहे? हाँ, वो कैसे हो जाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा कि निर्वाप। वहां पर भी निर्वाप है ना शब्द। अच्छा, निर्वाप शब्द निर्वपति शब्द की सदृश्यता वहां पर भी है, इसलिए आएंगे। यजेता है लेकिन अंदर निर्वाप भी है वहां पर वर्णन में। अब इसका विस्तार होगा, अभी तो उदाहरण आएंगे आगे, ये सामान्य रूप से कह दिया। तो तीसरा अधिकरण, सो में ऐष्टिक धर्म अनतिदेशाधिकरणम। सो में सोमयाग में ऐष्टिक धर्मों के, इष्टियां जो होती हैं, इष्टि के धर्म के अनतिदेश को यहां पर कहा गया है। तो इष्टि मतलब तो यहां पर दशपूर्ण मास से इष्टि ली जाती है, इष्टियां तो बहुत हैं लेकिन विध्यंत आएंगे दशपूर्ण मास में, जो विध्यंत दिए हुए हैं उसका यहां पर अतिदेश नहीं होगा, ये सिद्धांति कह रहा है। भाष्य देखिए, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता इति श्रूयते। इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ज्योतिष्टोमेन और यजेता, यहां तक ये वचन सुना जाता है। तत्र विध्यंतम प्रति चिंता, इसमें कौन सी विध्यंत आएंगे? कुतो अस्मिन विध्यंत स्यादिति, कहां से इसमें विध्यंत आएंगे? तदुच्यते, इसमें पूर्व पक्षी कहता है ज्योतिष्टोम जो है ये सोमयाग है, तो सोम में यानी ये ज्योतिष्टोम उदाहरण ले लिया, तो ज्योतिष्टोम में ज्योतिष्टोम के द्वारा स्वर्ग काम यजन करे तो इसमें कौन से विध्यंत आएंगे? पूर्व पक्षी कहता है प्रवृत्तत्वात् इष्टेः सोमे प्रवृत्ति स्यात्। इष्टि के प्रवृत्त होने से सोम में प्रवृत्ति होवे, कि सोमयाग में इष्टि के धर्म देखे जाते हैं, इसलिए वहां पर दशपूर्ण मास इष्टि के विध्यंत आएंगे। इन्होंने कहा था ना कि कोई शब्द या कोई अर्थ यहां पर दिखाई दे, सादृश्य हो तो उसके आ जाएंगे, तो उसी आधार पर पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि सोम में दीक्षण आदि ऐष्टिक कर्मों की प्रवृत्ति होती है। सोम का अंगभूत दीक्षणी ऐष्टि, ठीक है, वो भी इष्टि है, तो वहां पर इष्टि वहां कुछ धर्म दिखाई दे रहे हैं, वो दशपूर्ण मास इष्टि से मिलते हैं, तो वो दशपूर्ण मास इष्टि के विध्यंत यहां पर आने चाहिए, समानता दे। प्रवृत्तत्वाद इष्टेः सोमे प्रवृत्ति स्यात्। सूत्र है ये, तो आगे खोल रहे हैं, दार्शपूर्ण मासिको विध्यंत सोमे स्यात्, दशपूर्ण मास के जो विध्यंत है वो सोमयाग में होवे यानी ज्योतिष्टोम में होवे। कुतः प्रवृत्तत्वात्, प्रवृत्त होने से, कैसे प्रवृत्त है वो बता रहे हैं, दीक्षण आदिशु इष्टिकासु दाशपूर्णमासिको विध्यंतः प्रवृत्तः दीक्षणीयायाम। दीक्षणीय आदि जो इष्टियां हैं उसमें दाशपूर्णमासिक विध्यंत प्रवृत्त हैं। दीक्षणीय दीक्षणीय इष्टि में किसमें उसमें प्रवृत्त हैं, किस किस में? दीक्षणीयायाम दीक्षणीय इष्टि में, आतिथ्य इष्टि में, आतिथ्यायाम, प्रायणीयायाम प्रायणीय इष्टि में, पशौच, इनमें दाशपूर्णमासिक विध्यंत मिल रहे हैं, वहां पर कुछ चिन्ह मिल रहे हैं। तदंतरम सोमा, और उसी के बाद में सोम का है, ये इनका कथन है। पहले दाशपूर्णमास इष्टि, फिर ये सब करके फिर बाद में सोम का भी कथन आता है। तत्रापि स एव प्रवृत्त्या विज्ञायते, क्रमशः वो प्राप्त हो रहे हैं तो यहां पर भी वो प्राप्त होगा अनुवृत्ति करते हुए। यथा देवदत्तो भोजयितव्य, विष्णु मित्रो भोजयितव्य, माठरह कौंडिन्यो भारद्वाज इति, उत्तरेषुपि भोजयितव्य इति प्रवृत्त्यानुबध्यते। तो दो को कह दिया, देवदत्त को खाना खिलाना चाहिए, वो खाना खाने खिलाने योग्य है, विष्णु मित्र खाना खिलाने योग्य है, और फिर आगे माठर कौंडिन्य भारद्वाज ये नाम भी है, तो भोजितव्य सबके साथ जुड़ता चला जाएगा। तो ये जो दीक्षणीय है, अतिथि है, प्रायणीय है, पशु, इनमें दशपूर्ण मास के विध्यंत आ रहे हैं, और उसी के बाद में सोम है, तो उसी क्रम से यहां पर प्राप्त हो जाएंगे। तस्मात ऐष्टिका सोमे विध्यंत, सोम में ऐष्टिक विध्यंत होने चाहिए। और अपनी पुष्टि के लिए पूर्व पक्षी लिंग भी बता रहा है, चौथा सूत्र है लिंग दर्शनाच, लिंग भी देखे जाते हैं। क्या? तस्य एक शतम प्रयाजानु याजा इति च ऐष्टिका धर्माः सोमे दृश्यन्ते। ये समानता देख रहा है यहां पर। तस्य मतलब ज्योतिषोम के, एक शतम प्रयाजानु याजा, 101 प्रयाज और अनुयाज होते हैं, तो प्रयाज और अनुयाज ये लिंग देख रहा है। अब प्रयाज और अनुयाज दशपूर्ण मास सृष्टि में भी होते हैं, तो प्रयाज अनुयाज वहां होते हैं, तो वहां वाले विध्यंत यहां, वहां वाले हाँ विध्यंत यहां पर आ जाएंगे। तस्माच्च अस्मिन ऐष्टिको विध्यंत, ये जो पीछे सामान्य रूप से कहा था उसी के कथन की दृष्टि से कहा। एक तो क्रमशः भी प्राप्त हो रहे हैं प्रवृत्त होने से, और दूसरा ये लिंग दर्शन से भी। इसका उत्तर सिद्धांत ही देता है, कृष्ण विधानात्वा अपूर्वत्वम। बोले दर्श, ये जो ज्योतिषोम है या अग्निष्टोम है, सोम है, इसमें तो कृष्ण का विधान किया, संपूर्ण का विधान कर दिया गया है, इसलिए इसका तो अपूर्वत्व है। अपूर्वत्व है मतलब इससे पहले और कुछ नहीं है, ये ही यहां पर है, ये स्वयं अपूर्व है। ये जो संपूर्ण का विधान हो गया तो ये अपूर्व है, यानी इससे पहले कुछ नहीं है, यही अपूर्व है। अपूर्वत्वम एव ही सोमे, सोम में तो अपूर्वत्व होगा। सन कुतश्चित धर्मान गृहणाति, वो कहीं से भी धर्मों को नहीं ग्रहण करता। कुतः? कृष्ण विधानात, सब कुछ वहां कह दिया गया है। इति कर्तव्यता विधेर यजते है पूर्ववत्वम उक्तम, जैसा कि पीछे सूत्र में चौथे सातवें अध्याय के चौथे पाद में कहा था, इति कर्तव्यता की विधि वहां पर है, यजते है, इसलिए इसका पूर्ववत्व है। उक्तम विहित इति कर्तव्यता कश्च अयम, और इसकी इति कर्तव्यता भी यहां विहित है। तस्मात अपूर्वम, इसलिए अपूर्व, इसलिए कहीं से भी धर्म नहीं आएंगे इसमें, ऐष्टिक धर्म दर्शपूर्ण मास के धर्म यहां पर नहीं आएंगे। छठा सूत्र सिद्धांति का है, सृक अभिघारण अभावस्य च नित्यानुवादत्वात्। अब वहां पर कुछ धर्म ऐसे दिखाई देते हैं जो कि निषिद्ध किए गए हैं, श्रुक के अभिघारण का निषेध किया गया है सोम में, दशपूर्ण मास टेस्टी में होता है, तो उससे फिर घृत का अभिघारण करते हैं, घृत को धारण करते हैं, घृत की आहुति देते हैं। बोले उसको तो यहां पर नहीं लेंगे नित्यानुवाद होने से। श्रुक अभिघारण से च अभावात अनुवाद सोमे भवती, इसके श्रुक अभिघारण का अभाव का कथन सोम में होता है। कैसे निषेध किया? घृतम वही देवा वज्रम कृत्वा सोमम अघ्नन, देवताओं ने घृत को वज्र बना करके, देवा वही घृतम वज्रम कृत्वा, घृत को वज्र के समान बना के, वज्र जैसे कि नष्ट करने वाला होता है ऐसे वज्र को करके, सोमम अघ्नन, सोम को उन्होंने नष्ट कर दिया। घृत भी आहुति के रूप में दिया जाता है, सोम भी दिया जाता है, तो घृत के द्वारा सोम को नष्ट कर दिया उन्होंने। घृत सोम के लिए वज्र के समान है, उसको नष्ट कर दिया। सृचौ बाहु, दो सृच जो होते हैं वो बाहु बाहु की तरह से हो गए, एक तो जुहू होता है एक उपभृत होता है, दो रहते हैं, तो ये दोनों दो बाहुओं की तरह से हैं। तस्मात सुचि सोम हविर न आसाध्यते, इसलिए इन श्रुवों में सोम की हवि नहीं रखी जाती है। सोम की हवि के लिए अलग ग्रह पात्र आदि होते हैं, इनमें कभी भी सोम नहीं लिया जाता, इसमें तो घृत लिया जाता है, क्योंकि घृत ने सोम को नष्ट कर दिया था, सोम को नष्ट नहीं करना है। तो तस्मात सुचि सोम हविर न आसाध्यते, न सोमे न आज्ये न अभिघारयति, और न सोमम आज्ये न अभिघारयति, और सोम को आज्य से कभी अभिघारण भी नहीं करते। जैसे पुरोडाश आदि पे अभिघारण करते हैं घृत का आज्य का, ऐसे सोम के ऊपर अभिघारण कभी भी नहीं करते, सोम नष्ट हो जाएगा, विरोधी है परस्पर। उसको खाया तो घी ले लिया तो नष्ट हो जाएगा, घी उसको नष्ट कर देगा। और सोमपान से यदि व्यापद हो गई है तो घृत पिला दो शांत हो जाएगा, क्योंकि उसको नष्ट करेगा वो। आगे तो तत् तो उपपद्यते, ये कब उपपन्न होता है, कौन सा, न सोमेन आज्येन अभिघारयति इति तत् उपपद्यते, ये संगत होता है कब, यदि अपूर्वः सोमा, यदि सोम अपूर्व है तो ये उपपन्न होगा। अतः दशपूर्णमास प्रकृति हिस्यात्, अगर ये दशपूर्णमास की प्रकृति वाला हो जाए, उसकी विध्यंत यहां पर आए, तो आज्येन अभिघार्य श्रुभ्याम हूयते, ये वहां पर वचन है, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, आज्येन अभिघार्य श्रुभ्याम हूयते, आज्य के द्वारा अभिघारण करके श्रुवे से होम करता है। तो अगर वो यहां आ जाते तो एक तो सोम पर आज्य का अभिघारण किया जाता और श्रुवों के द्वारा श्रुवों में सोम को लेकर के आहुति दी जाती है, दो चीजें होती जो कि यहां पर नहीं है। तत्र इतर दर्शनम नोपपद्यते, तो ये जो संगत है, ये जो कथन है, तत्र मतलब यहां पर, अगर दशपूर्ण मास के ये धर्म यहां आ जाते, आज्येन अभिघार्य सुभ्याम हुयते, तो फिर एतत्, एतत् का मतलब है न सोमम आज्येन अभिघारयति इत्यादि जो पहले कहा, जो कि सोम में पढ़ा हुआ है, तत्र एतत् दर्शनम नोपपद्यते, यहां पर संगत नहीं होगा। तस्मात अपूर्वः, इसलिए ये तो अपूर्व है सोम, इसलिए वहां के नहीं आएंगे। इस पर पूर्व पक्षी यदि ये बोले, सातवां सूत्र विधि रीति चेत, बोले इसको निषेध की, इसको हम विधि मान लेंगे, निषेध यहां पर किया जा रहा है, इसी को विधि मान लेंगे। सिद्धांती ने तो क्या कहा था कि नित्यानुवाद है, ये नित्यानुवाद है, वहां पर घृत की प्राप्ति ही नहीं है, फिर भी उसका कथन किया जा रहा है, ये अभावानुवाद है। अभावानुवाद मतलब अभाव का कथन किया जा रहा है। रूप अभिघारणस्य च अभावानुवाद, अभावानुवाद, अभावानुवाद को यानी नित्यानुवाद के लिए कहते हैं, अभाव का कथन किया जा रहा है, अब न होते हुए भी उसका निषेध किया जा रहा है। बोलिए आचार्य वर्य, सर्वेषां यागानां दशपूर्णमास प्रकृति अस्ति एवं श्रुतम अस्ति, पुनः सिद्धांति कथम निषेधम करोति न अवगम्यते। यहां सारी चीजें कह दी गई हैं, सामान्य रूप से वो सबकी विधि है, लेकिन ज्योतिष्टोम जो है, अग्निष्टोम है, वो समस्त सोम यागों की प्रकृति है। कुछ चीजें आती हैं, लेकिन वहां पर वर्णन किया गया होगा, तस्यापि प्रकृति दशपूर्णमास, ठीक है, वो कहा जाता है, उसकी भी प्रकृति है, लेकिन यहां वहां से धर्म लाने की जरूरत नहीं है। वहां से धर्म अगर लेके आएंगे, ये जैसे ये आ गया दशपूर्ण मास के विध्यंत, अगर यहां पर ले आएंगे तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। असमंजस नहीं है, हाँ, जो चीजें सामान्य रूप से आ रही हैं वो आ जाएंगी, ये चीजें नहीं आएंगी। देखिए विधि रीति चेत, इति चेत पश्यसि श्रुग अभिघारण अभावानुभावाद अदर्शनात् अपूर्व सोमयति, बोले यहां पर श्रुग के अभिघारण का अभाव, श्रुग से अभिघारण का अभाव, इसके अनुवाद के देखे जाने, अनुवाद दर्शनात्, उसके अनुवाद के कथन के देखे जाने से अपूर्व सोमयति, ये सोम अपूर्व है। अतः कस्मात् दर्शपूर्ण मास प्रकृतित्वेन प्राप्तस्य श्रुग अभिघारण से प्रतिषेध को अयम विधिर न भवति, तो क्यों नहीं हम इसको ये मान लें कि दर्शपूर्ण मास प्रकृति वाले इस याग में दस पूर्ण मास चूंकि इसकी प्रकृति है इसलिए वहां से प्राप्त सुर्ग के अभिघारण की, सुर्ग और अभिघारण की दो चीजें हैं, सुर्ग और अभिघारण की के प्रतिषेध की ये विधि क्यों नहीं मान ली जाती है, इसको नित्यानुवाद न मान करके प्रतिषेध की विधि। जैसे आप कह रहे हैं कि प्रकृति से यहां आई रही हैं चीजें और वो इसकी प्रकृति है ही, और वो चीजें आ रही हैं तो आ रही थी तो उसका निषेध कर दिया गया, इसको नित्यानुवाद क्यों माने, निषेध मान सकते हैं, तो उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। इति स्थितायाम प्रतिज्ञायाम सूत्रेण परिचोदयति, इस स्थिति प्रतिज्ञा के होने पर सूत्र के द्वारा इसको कथन कर रहा है, आठवां सूत्र है। न वाक्य शेषत्वात्, ये कथन ठीक नहीं है क्योंकि ये वाक्य शेष है, ये विधि नहीं है। जो पीछे छठे सूत्र के अंदर कथन किया था सिद्धांति ने, ये पूर्व पक्षी इसको कह रहा है कि इसको विधि मान लेंगे निषेध विधि मान लेंगे, तो बोले ना यम विधि, ये तो विधि नहीं है। क्यों? वाक्य शेषत्वात्, क्योंकि ये वाक्य शेष है, तो वाक्य शेष के रूप में, यानी विधि कुछ और है। अन्यो अत्र विधि रामनाथ, विधि तो इससे पहले अन्य कह दी गई है तो वो विधि है और ये वाक्य शेष है। यदाह, क्या विधि है वो बता रहे हैं। अंशुर अंशुस्ते देव सोमा आप्यायताम, हे देव सोम तेरे अंश अंशु अंशु को हम आप्यायित करें, तेरे अवयव अवयव को आप्यायित करें, तेरा अवयव अवयव आप्यायित होवे यानी बढ़े। इति तस्य वाक्य शेषोयम, उसका उसका मतलब ये जो अंशु अंशुस्ते देव सोम आप्यायताम, इसका ये वाक्य शेष है जो छठे सूत्र वाला है। कथम जायते, बोले तेन आकांक्षित तत्वा, उससे आकांक्षित होने से, इसी से संबंधित वाक्य बता रहे हैं। अवधिशुर्वा एतत् सोमम यत अभिशुनवंती, अभिशुर्वा एतत् सोमम यत अभिशुनवंती, कि ये जो सोम का अभिशव करते हैं, कूटते पीटते हैं, उससे रस निकालते हैं, तो ये उसको नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देवे, ये नष्ट होते हैं। यदस्य सुचौ बाहु कुर्वन्ति, तो इसके जो सुच हैं दो उसको बाहु करते हैं। यच्च आज्यम अंतिकम अकार्षुहु, और आज्य को उसके पास में रखते हैं। यदाह, फिर कहते हैं अंशुर अंशुस्ते सोम अप्यायताम इति, कि तेरे एक एक अवयव को हम सोम से, हे सोम तेरे एक एक अंश को हम बढ़ाते हैं, क्योंकि उसको कूट पीट करके निकाला है तो हिंसा तो हो गई उसकी, अब उसको कह रहे हैं कि नहीं तेरे हम एक एक अंश को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे, ये जो कष्ट हुआ है हम तेरी सारी रक्षा करेंगे और बढ़ाएंगे तेरे एक एक अंग को। यदेव अस्य अक्नंतः क्रूरम अकुर्वन तत् आप्यायंती थी, जो इसको मारते हुए इसके प्रति जो क्रूर कर्म किया था उसका आप्यायन किया जा रहा है, कि कहीं कार्य में लगाया, चोट वोट लग गई, बोले चिंता मत करो, सारी दवा दारू करेंगे, मलहम पट्टी लगाएंगे, ठंडी ठंडी पट्टियां बांधेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको अच्छा करेंगे, इस तरह से। यदि अयम अपि विधि स्याद वाक्यम भिद्येत, अगर ये भी विधि हो जाए, यानी जिसको छठे वाले में निषेध की विधि जो पूर्व पक्षी कह रहा था, तो फिर तो वाक्य भेद हो जाएगा, तस्मात न विधि, इसलिए ये तो विधि मानी नहीं जा सकती है। तो ये कह रहा है नित्यानुवादी है। और नवा सूत्र कह रहा है सीता शंकते च अनुपोषणात्, और अनुपोषण के रूप में वहां पर शंका करना भी किया गया है, इससे भी पता लगता है कि सोम अपूर्व है। अनुपोषण का मतलब है कि वेदी में जो कुछ रखा जाता है उसको जला देते हैं, अग्नि में प्रक्षेप कर देते हैं, तो उसको वो अनु यत अनुपोष्य अनुपोष्य उपोष्य कहते हैं इसको, उषदाहे से, तो अग्नि में जला देते हैं ये तो हो गया उपोष्य, और कहें अनुपोष्य बिना जलाए अगर वो चला जाता है तो क्या होगा वो बताया। शंकते च अनुपोषणात् अनुपोषणात्, कुपोषण उपोषण न करने से। इति दार्शपूर्ण मासिके विध्यन्ते सत्य, अच्छा ऊपर से देखिए, सोमे शंकते यद अनुपोष्य प्रयायात, यदि उपोषण न करके जलाए बिना वो चला जाता है, मर जाता है यजमान, तो ग्रीव बद्धम एनम अमुष्मिन लोके नेनी येरन, तो उसको गर्दन से बांध करके उस लोक में लेकर के जाते हैं, फिर गर्दन में पट्टा बांध के और फिर खींच करके ले जाते हैं। एक तो है वैसे लेकर के जाते हैं, एक क्या है कि तेरे को घसीट के लेके जाऊंगा, घसीट के लेके गया। एक तो वैसे हाथ पकड़ के लेके जाता है या चला करके लेके जाता है हथकड़ी से, घसीट के लेके, ऐसे बोले गले में बांध करके लेकर के जाऊंगा, निंदा कर रहा है उसकी। तो दार्शपूर्ण मासी के विध्यंते सती नियतम उपोषणम स्यात, यहां उपोषण के न करने की निंदा की गई है। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि यदि यहां पर दार्शपूर्ण मासिक विध्यंत होते तब तो उपोषण यहां पर नियत होता, क्योंकि दर्शपूर्ण मास में उपोषण किया जाता है, जो बरही आदि रखे जाते हैं उसको बाद में अग्नि में प्रक्षेप किया जाता है, उसका वहां पर स्पष्ट कथन किया गया है। वो कथन किया गया है तो वो वहां पर नियत है, तो अगर वो नियत होता तो फिर ये कथन नहीं बनता, लेकिन यहां पर वो कथन नहीं है, इसलिए कोई कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, ऐसे में ये निंदा वचन है ताकि वो करे। तो आगे लिखा है तानुपोषणा शंका, इसको त के बाद में द कर लीजिए, तद तदा तदा अनुपोषणा शंका न युच्यते। अनुपोषणा शंका, अनुपोषण की शंका तो वहां पर होगी ही नहीं, कब, यदि ये उपोषण नियत होवे, दार्शपूर्ण मासिक के विध्यंत आए तो ये उपोषण नित्य हो जाएगा, नियत हो जाएगा, तो ऐसे में तदा अनुपोषणा शंका न युज्यते। ये जो आशंका है ऊपर, यद अनुपोष्य प्रायात प्रायात, ये शंका भी नहीं हो सकती, तस्माद अपूर्व, इसलिए ये अपूर्व है। आगे दर्शनम अष्टिका नाम स्यात, और बोले इसमें ये जो पूर्व पक्षी ने ये कहा था ना कि यहां पर एक शत प्रयाजानुयाज है, उसके लिए कह रहे हैं दर्शनम अष्टिका नाम स्यात, ये जो दर्शन है दिखाई दे रहा है ये इष्टियों के लिए हो, इसके लिए नहीं होगा। सोम के अंगभूत जो इष्टियां हैं, दीक्षणी आदि जो इष्टियां हैं, उसके अंतर्गत इसको लेना चाहिए। ये जो 101 प्रयाजानुयाज का कथन है वो सोम के लिए नहीं है, सोम के अंतर्गत जो इष्टियां हैं उनके लिए ये कथन है, इसलिए सोम में इष्टियों का विध्यंत नहीं आएंगे। प्रयाजानुयाज इस चिन्ह को देख करके पूर्व पक्षी कह रहा था कि यहां पर दर्शपूर्ण मास के इष्टि के विध्यंत आए, प्रयाजानुयाज को देख करके, क्योंकि वो कर्मिया है, वो वहां पर भी मिलते हैं तो उसका स्मारक हो जाएगा, तो उसके विध्यंत यहां पर आएंगे। सिद्धांती कह रहा है कि यहां जो प्रयाजानुयाज है ये सोम के नहीं है, सोम के अंगभूत जो इष्टियां हैं उनके हैं, इसलिए सोम में दर्शपूर्ण मास से इष्टि से विध्यंत नहीं आएंगे। देखिए भाष्य से और स्पष्ट होगा कि यच्च प्रयाजानुयाजानाम दर्शनम लिंगत्वेन अपदिष्टम, जो आपने कहा था कि प्रयाजानुयाज का देखा जाना लिंग के रूप में कहा है, क्या क्या तस्य एकशतम प्रयाजानुयाजा इति, इसको विपरीत अल्पविराम में ले सकते हैं, तस्य एकशतम प्रयाजानुयाजा, इतना चौथे सूत्र में आया है। तद दीक्षणी आदि नाम सोमांग भूतानाम कर्मणाम ये प्रयाजानुयाजा तेषाम समुच्चय वचनम, एक चकार हटा लेना आधा वाला। तो दीक्षणीय आदि जो सोम के अंगभूत कर्म हैं, उनके जो प्रयाजानुयाज हैं, उनके समुच्चय का ये कथन है। 101 जो संख्या है समुच्चय, देख कौन से प्रयाजानुयाज हैं, ये सोम के अंगभूत जो इष्टियां हैं उनके प्रयाजानुयाजों का समुच्चय रूप में 101 संख्या बताई गई है। किम कारणम, सोमस्य अपूर्वत्वात्, क्योंकि सोम तो अपूर्व है। तेषां च तावताम तत्र अभावात्, उनका तेषां च तावताम उतनों का, ये जो 101 हैं तत्र अभावात्, सोम में तो 101 होती ही नहीं है। अगर यूं कहें तस्य एक शतम प्रयाजानुयाजा, उसके सोम के 101 प्रयाजानुयाज हैं, बोले सोम में तो 101 प्रयाजानुयाज होते ही नहीं है, तो ये कथन तो वहां लगेगा ही नहीं, तो उसके अंगों पे लगेगा, उनका ये कथन है। तो तेषां च तावताम तत्र अभावात् अंगांगम अपि च तस्य इति शक्यते वक्तुम, और जो अंग का अंग है उसका जो है वो भी अंगी का कहा जा सकता है। अंग का भी जो अंग है वो अंगी के लिए कहा जा सकता है। देखो जैसे कि यहां पर ये जो वचन था चौथे सूत्र में जो लिंग दर्शन में कहा तस्य एक शतम प्रयाजनु आजाहा, तो यहां तस्य का मतलब सोम ही लिया जाता है। सिद्धांती ने कहा कि ये जो प्रयाजनु आज है ये तो ये सोम के अंगभूत जो इष्टियां हैं वहां पर हैं। तो बोले फिर यहां सोम क्यों कहा गया तस्य एक शतम प्रयाजनु आजा। सिद्धांती कह रहा है कि सोम में तो 101 प्रयाजनु आज है ही नहीं, तो बोले यहां तस्य कह करके सोम का कथन क्यों किया गया। उसका उत्तर ये दे रहा है सिद्धांती कि अंगांगम अपि च तस्य इति शक्यते वक्तुम, जो अंग का अंग है वो भी उसके नाम से कहा जा सकता है। देखो सोम के अंग तो ये दीक्षण आदि इष्टियां हुई और दीक्षण आदि इष्टियों में भी प्रयाजनु आ जाए तो ये अंग के अंग हुए, तो अंग के जो अंग है वो भी उस नाम से यानी प्रयाजनु याज सोम के नाम से कहे जा रहे हैं कि सोम के हैं, अंगी के कहे जा रहे हैं, अंग के होते हुए भी ये अंगी के लिए कहे जाते हैं, ऐसा होता है। ऐसा हो सकता है। उदाहरण दिया यथा वाजपेयस्य यूपायति, जैसे वाजपेय का यूप, वाजपेय याग में यूप शब्द का प्रयोग किया गया। बोले वाजपेय में तो यूप होता ही नहीं है, वाजपेय में जो पशु याग होता है उसमें यूप होता है, तो वाजपेय तो एक हो गया, वाजपेय के अंतर्गत पशु याग, उस पशु याग में यूप होता है, तो अंग का अंग है तो वो भी अंगी का कहा, इसलिए वाजपेय का यूप कहा जा सकता है। ऐसे यहां सोम के 101 प्रयाजानुयाज कह दिए गए, वास्तव में सोम के नहीं है, सोम में स्थित इष्टियों के हैं। तस्मात अपूर्व सोम, इसलिए सोम तो जो अपूर्व है उस सोम में दर्शपूर्ण मास के विध्यंत नहीं आएंगे, मतलब सोम याग का जो सोम में जो प्रधान कर्म है उसमें नहीं आएंगे। इसका उत्तर यह है स्वामी जी जो पूछ रहे थे कि भाई दर्शपूर्ण मास इष्टि तो सबकी प्रकृति है, सोम यागों की भी प्रकृति है, तो सोम यागों की प्रकृति है, इसका मतलब ये नहीं कि मुख्य सोम याग की प्रकृति है ये, सोम याग में जो अन्य कर्म है वो दर्शपूर्ण मास इष्टि के समान किए जाते हैं, तो वहां से विध्यंत आएंगे लेकिन सोम में स्थित इष्टियों में आएंगे। सोम याग जो प्रधान कर्म है उसके तो सारे धर्म पूरे के पूरे इति कर्तव्यता वहीं पर कह दी गई है, सोम याग के जो अंग हैं उनकी इति कर्तव्यता पीछे से आ जाएगी दर्शपूर्ण मास इष्टि से, लेकिन सोम जो प्रधान है उसके तो सारे के सारे यहां पर कह दिए गए हैं, तो दर्शपूर्ण मास इष्टि से कुछ भी नहीं आएगा अंदर, ऐसा नहीं तात्पर्य है यहां पर, भेद करके देख रहे हैं अंगी और अंग। यहां जो 101 संख्या बताई है आप चाहो तो उसको लिख लीजिए या तो सुन लीजिए कि सोम याग में 101 प्रयाजनु याज कैसे होते हैं। तो दीक्षणीय अष्टि में 5 प्रयाज और 3 अनुयाज, 5 जमा 3, 5 प्रयाज और 3 अनुयाज। प्रायणीय अष्टि में भी 5 प्रयाज और 3 अनुयाज। आतिथ्य अष्टि में 5 प्रयाज। पशुबंध्य में 11 प्रयाज 11 अनुयाज, 11 11। उसके बाद सवनीय पशु उसमें भी 11 11 11 प्रयाज 11 अनुयाज, सवनीय पशु में। निरूढ़ पशु में भी 11 11 11 प्रयाज 11 अनुयाज, निरूढ़ पशु में। फिर उदयनीय अष्टि में 8 होते हैं, तो 8 कैसे, 5 प्रयाज और 3 अनुयाज, ऐसे 8 होते हैं। और फिर अंत में अवभृत अष्टि उसमें 6 होते हैं, यानी 4 प्रयाज और 2 अनुयाज। अवभृत अष्टि में 4 प्रयाज और 2 अनुयाज, ऐसे करके ये 101 होते हैं। फिर से बोल देता हूं, दीक्षणीय अष्टि में 5 प्रयाज 3 अनुयाज, प्रायणीय अष्टि में 5 प्रयाज 3 अनुयाज, आतिथ्य अष्टि में 5 प्रयाज, पशुबंधे में 11 प्रयाज 11 अनुयाज, सवनीय पशु में 11 प्रयाज 11 अनुयाज, निरूढ़ पशु में 11 प्रयाज 11 अनुयाज, उदयनीय अष्टि में 5 प्रयाज 3 अनुयाज और अवभृत अष्टि में 4 प्रयाज और 2 अनुयाज, कुल मिलाकर के ये 101 होते हैं। तो ये सब के सब होते तो सोमयाग में ही हैं, लेकिन सोमयाग के ये अंग कर्म हैं और ये इष्टियां हैं, और इनमें इष्टियों में ऊपर से यानी दशपूर्ण मास एष्टी के धर्म यहां पर आएंगे, उप्रयाज और अनुयाज यहां पर संकेत है, तो वो यहां पर आ जाएंगे लेकिन सोम के अंतर्गत नहीं आएंगे। आगे देखिए, हो गया ये चौथा अधिकरण। इंद्राग्नादिषु दार्शपूर्ण मासिक धर्मातिदेशाधिकरणम्। इंद्राग्नादि कुछ कर्म है, उनमें दर्शपूर्ण मास के धर्मों के अतिदेश का अधिकरण है, वहां से आएंगे। इष्टया उदाहरणम्, कुछ इष्टियों को उदाहरण के रूप में कहा है। इंद्राग्नम एकादश का पालम निर्वपेत प्रजा काम इत्यवम आद्याः, ये वचन हो गया। तत्र संदेह किम दार्शपूर्ण मासिको वा सौमिको वा विध्यंत, यहां पर चाहे तो दर्शपूर्ण मास की विध्यंत या सोम के विध्यंत ले लें ऐसा है, उत अथवा दार्शपूर्ण मासी का एव इति, अथवा केवल दर्शपूर्ण मास के विध्यंत ही आएंगे। दो पक्ष हैं, एक में केवल दर्शपूर्ण मास के और दूसरे में दर्शपूर्ण मास के भी और सोम के भी, दोनों प्राप्त होंगे। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है अनियम, कोई नियम ही नहीं है इसमें। क्यों, दर्शपूर्ण मास और अपी विध्यंतो अस्ति सोमे भी, बोले विध्यंत तो दर्शपूर्ण मास में भी है और सोम में भी है, दोनों जगह से हो सकते हैं। तो इमाश्चेष्टयो इमाह च इष्टयः विध्यंतापेक्षा, और ये जो इष्टियां हैं ये विध्यंत की अपेक्षा कर रही हैं, ये विधियां, ये इष्टियां जो यहां पर कही हैं, इंद्राग्नादि जो हैं या और भी हैं, विध्यंत की अपेक्षा है। एकेन च विध्यंतेन भवितव्यम इत्युक्तम्, और पहले कहा ही गया है कि विध्यंत होगा तो एक ही का होगा, अनेकों से नहीं आ सकता। न च गृह्यते अन्यतर नियमे विशेष, इनमें से कौन सा लिया जाए अन्यतर का नियम में कोई विशेष यहां पर नहीं मिल रहा है, निर्णायक नहीं है। तस्मात अनियम, इसलिए अनियम होगा। एवं प्राप्ते उच्चते, ऐसा होने पर अब सिद्धांति अपनी बात को रख रहा है। ग्यारहवां सूत्र, इष्टिषु दर्शपूर्ण मासयोः प्रवृत्ति ही स्यात्। इन इष्टियों में जो इंद्राग्नादि हैं इसमें दर्शपूर्ण मास की प्रवृत्ति हो, यानी दर्शपूर्ण मास के विध्यंत आएंगे। भाष्य, इष्टिषु दर्शपूर्ण मासयोः प्रवृत्ति, इन इष्टियों में दर्शपूर्ण मास के धर्मों की प्रवृत्ति होगी। हेतुर्नोक्तः प्रज्ञातः इति, सूत्र में इसका कोई हेतु नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया, बोले प्रज्ञातः, वो पता है, इससे हेतु नहीं कहा गया। यहां केवल इनकी इनकी प्रतिज्ञा रखी, इष्टिषु दर्शपूर्ण मासयोः प्रवृत्ति ही स्यात्, हेतु नहीं रखा है, बोले प्रज्ञातः है वो। पूर्व पक्षी पूछे कह पुनरसो, चलो आपको पता है मेरे को बता दो वो कौन सा हेतु है। तो क्या, चोदनायाम प्रकृति लिंग संयोग, विधि में प्रकृति के लिंग का संयोग हो गया है। विधि कौन सी है, इंद्राग्नम एकादश कपालम निरुपपेत प्रजा कामः, ये जो है इसमें वहां पर पीछे के प्रकृति के लिंग का संयोग हो गया है, इसी में लिंग है, उसी से पता लग जाएगा कि यहां पर दर्शपूर्ण मास सृष्टि के धर्म आएंगे। कैसे वो बता रहे हैं, तो बोले तद्धितेन देवतोपदेशः, या देवता का उपदेश तद्धित से किया गया। इंद्राग्नम एकादश कपालम, तो देवता का कथन किया इंद्राग्न का, तो एक तो कहा तद्धितेन देवतोपदेशः, दूसरा कहा कपालवत्ता, बोले कपाल वाले हैं ये, यहां पर एकादश कपाल है और दशपूर्ण मास में भी कपाल है। निर्वपति शब्द, निर्वपति शब्द है वो वहां पर भी है। तो इंद्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेति थी, ये जो वचन है इसमें प्रकृति लिंग मिल रहे हैं, इसलिए दशपूर्ण मास की विध्यंत यहां पर आ जाएंगे। कैसे हैं वो बता रहे हैं, इतरत्रापि तथैव, इतरत्र मतलब है दूसरी जगह पे, दूसरी जगह पे कहां पर, दर्शपूर्ण मास सृष्टि में, उससे इसकी समानता दिखा रहे हैं। इतरत्रापि तथैव, कैसे, इंद्राग्नो द्वादश कपाल इति, वहां पर भी इंद्राग्न द्वादश कपाल लिखा हुआ है, यहां पर इंद्राग्न एकादश कपाल है, वहां इंद्राग्न द्वादश कपाल है, लेकिन इंद्राग्न है तद्धित से, वहां भी कथन है, यहां भी तद्धित से कथन है, और कपाल का कथन वहां है, यहां भी है। निर्वपति रपि, निर्वपति भी है वहां पर। अग्निहोत्र हवण्या हवींशी निर्वपति थी, अग्निहोत्र हवनी से हवियों का निर्वाप करता है, ये जो वचन है ये दर्शपूर्ण मास का है। पीछे भी जो निर्वपति शब्द बोल रहे थे ना, कैसे मिलता है संकेत, रमण जी निर्वपति कैसे मिल रहा है आप ही पूछ रहे थे ना, तो ये दर्शपूर्ण मास के अंदर है। अग्निहोत्र हवण्या हवींशी निर्वपति थी, तो प्रकृति लिंगे न च विध्यंत विशेष उक्ता, और प्रकृति के लिंग मिल रहे हो यहां पर विकृति में, तो उससे विध्यंत विशेष हो जाता है। उसके लिए सूत्र पहले लिखा था, उसी को उद्धृत कर रहे हैं, यस्य लिंगम अर्थ संयोगात इति, इसी का दूसरा सूत्र पीछे हम देख के आ चुके हैं अग्नि हो ये यस्य लिंगम अर्थ संयोगात इति तस्मात दार्शपूर्ण मासिकस्तासु विध्यंतः, इन स्थितियों में दार्शपूर्ण मास वाली विधियां विध्यंत आएंगे। तच्च दर्शयति उसी को दिखा रहे हैं, प्रयाजे प्रयाजे कृष्णगलम जुहोति इति, प्रयाज प्रयाज में कृष्णल से होम करता है। तो इसमें जो प्रयाज प्रयाज कथन आ गया इससे पता लगा कि इससे भी पता लगा कि यहां पर दर्शपूर्ण मासेष्टि के विध्यंत आएंगे। अब आगे कहते हैं अलिंगासु अपि स्थाली पुलाकवत सिद्धि ही, और जो बिना लिंग वाले भी हैं इष्टियां उनमें स्थाली पुलाक से इसी की सिद्धि हो जाएगी। यानी सब जगह लिंग मिले ये आवश्यक नहीं है, कुछ इष्टियों में या एक दो कुछ इष्टियों में ये लिंग मिल गए इसमें दर्शपूर्ण मास की विध्यंत आएंगे। अब कुछ दूसरी और इष्टियां हैं वहां पर लिंग नहीं मिल रहा है, दर्शपूर्ण मास से साम्य नहीं है, तो बोले बस स्थाली पुलाक से देख लेंगे यहां लिंग मिल रहा है। इसे सामान्य तो कि इन इष्टियों में विकृति रूप इष्टियों में दर्शपूर्ण मास इष्टि से विध्यंत आते हैं। अब दूसरे जो है जहां लिंग नहीं भी है वहां पर भी दर्शपूर्ण मास इष्टि की विध्यंत आ जाएंगे, ये भी साथ में हो गया। यानी लिंग देखना आवश्यक नहीं है, हमेशा मिले ही आवश्यक नहीं है, यदि एक जगह नहीं मिल रहे हैं तो उस जैसी दूसरी चीजों में देखें कि कहीं ना कहीं अन्य इष्टियों में कोई लिंग मिल जाएगा, वहां जैसे प्राप्त होता होगा वैसे यहां पर भी कर लेंगे दिमाग को चलाने के लिए। हाँ, इसमें लौकिक इति कर्तव्यता की बात जो आई थी, किसके लौकिक इति कर्तव्यता, हाँ वो भी तो हो सकती जहां पे लिंग आदि ना हो कुछ तो, लेकिन लौकिक इति कर्तव्यता से तो वो होगा नहीं ना, पता ही नहीं लगता है, वो कर्म ही लौकिक नहीं है। जो कुछ चीजें लौकिक इति कर्तव्यता से आ सकती हैं वो तो आ जाएंगी, उनके लिए तो शास्त्र कहता ही नहीं है, ठीक है, तो वो विशेष विशेष कथन करते हैं वो हो जाएगा। आगे अग्निशोमीय पशु दार्शपूर्ण मासिक धर्मातिदेशाधिकरणम्, अग्निशोमीय जो पशु है अग्निशोम देवता वाला जो पशु है उसमें दर्शपूर्ण मासिक धर्मों का अतिदेश करना चाहिए। तो पशु अग्निशोमीय चिंतते, अग्निशोमीय पशु के विषय में अब ये चर्चा चला रहे हैं, विचार कर रहे हैं किम दर्शपूर्ण मासिको विध्यंत, क्या इसमें दर्शपूर्ण मास वाले विध्यंत आएंगे। उत सौमिक इति किम प्राप्तम तथैव पूर्वः पूर्व पक्ष, यहां भी पूर्व पक्ष पहले की तरह से ही आएगा। तो तत्र उत्तरम अभिदीयते, इसमें उत्तर दिया जा रहा है। पूर्व पक्षी कहेगा अनियम है और सिद्धांती कहेगा कि यहां भी दार्शपूर्ण मासिक विध्यंत आएंगे, धर्म आएंगे। बारहवां सूत्र पशु च लिंग दर्शनात्, बोले पशु में यानी अग्निशोमीय पशु जो है ये इसमें इसमें लिंग के देखे जाने से दर्शपूर्ण मास का विध्यंत यहां पर होगा। वो क्या लिंग है वो भाष्य में बताएंगे। पशु च लिंग दर्शनात् पशु च दार्शपूर्ण मासिका एव विध्यंत, पशु में पशु का याग में अग्निशोमीय जो पशु है उसमें दर्शपूर्ण मासिक विध्यंत ही आएंगे। कुतः लिंग दर्शनात्, बोले क्या लिंग है, एकादश प्रयाजान यजति एकादश अनुयाजान के पशु के अंतर्गत आया, तथा श्रौचम आघारम आघार्य जुव्वा पशुम अनक्ति, दो सुचे सुचे में जो है उसको आघार करके सुच से संबंधित आघार का आघरण करके जुव्वा पशुम अनक्ति, जुहू से जुहू के द्वारा पशु को का अंजन करता है, उसको घृत लगाता है। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु लिंगम अपदिष्टम कुतः प्राप्ति, आपने लिंग तो बता दिया लेकिन प्राप्ति क्या है। इनका कहना है अग्निशोमीय पशु में चूंकि ये प्रयाज और अनुयाज का कथन है इससे पता लगता है, और शौचम आघारम आघार्य जुव्वा पशु मनकती, तो ये आघरण भी है वो वहां पर भी है, तो कहा ये तो लिंग कहा प्राप्ति बताइए। तो सिद्धांत कह रहे चोदना सामान्य सामान्य विधि से, तो किम सामान्यम पूर्व पक्षी पूछता है, तो व्यक्त चोदनात्वम, ये जो विधि है ये प्रकट रूप से कही गई है, स्पष्ट रूप से यहां पर विधि कही गई, वहां भी स्पष्ट रूप से कही गई है, यहां भी स्पष्ट रूप से कही गई, कैसे है। तो पूर्व पक्षी ने इसीलिए पूछा का व्यक्ति अभिव्यक्ति क्या है, प्रकट क्या है यहां पर, तो सिद्धांती कहता है द्रव्य देवता वत्ता, द्रव्य भी है और देवता भी है, यहां पर वहां पर भी द्रव्य देवता था, यहां पर भी द्रव्य देवता है। अग्नि शोमियम पशुमिति, अग्नि और सोम ये तो देवता का नाम हो गया और पशु यहां पर द्रव्य द्रव्य का नाम हो गया। इतरत और दूसरा है इंद्रम पयः इति, इंद्र देवता संबंधी पय, तो यहां देवता का नाम है और पय का नाम भी है। तो ये स्पष्ट कथन है, व्यक्त चोदना है, तो यहां पर भी व्यक्त चोदना है तो वहीं के धर्म आ जाएंगे। तो अव्यक्त चोदना चोदनस्तु सोमः, सोम में तो व्यक्त चोदना नहीं है, स्पष्ट रूप से कथन नहीं किया गया है द्रव्य और देवता का, इसलिए वहां के धर्म यहां नहीं आएंगे। यहां स्पष्ट है तो जहां से स्पष्ट है वहीं से ही लेकर के यहां पर आएंगे। तो आज का नया पाठ तो इतना ही रखते हैं, पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ कुछ, पिछले अधिकरण में जो एक ज्योतिष्टोम और एक ज्योति नाम का एक हा, ऐसा हमने दो देखे थे, क्या ये दोनों एक दूसरे की प्रकृति और विकृति के रूप में देखे जाते हैं? ज्योतिष्टोम तो मतलब ये सोम यागों का एक हा का है, उसमें ज्योति नाम का कुछ कर्म किया जाता है, एक दिन में स्तोत्र होते हैं उस नाम से, वहां दिन को हो गया और वहां कुछ कर्म, ज्योति आयु और है, बस ज्योति शब्द ही है तो उसको सीधे सीधे ऐसे प्रकृति विकृति तो कहना नहीं है, बल्कि वहां इस ज्योति शब्द के कारण से कुछ अतिरिक्त धर्म वहां जाते हैं। ये धर्म ज्योतिष्टोम में गए हुए ऐसे माने जाएंगे? ज्योतिष्टोम में जाएंगे, ज्योतिष्टोम में ज्योति शब्द होते हुए भी वहां विशेष धर्म नहीं है, वहां विशेष धर्म नहीं है, ये जो ज्योति से संबंधित है वो ज्योति शब्द के कारण से वहां पर जा रहे हैं। तो इसलिए अगर प्रकृति विकृति यूं माने कि ज्योतिष्टोम प्रकृति हुई और ज्योति जो ये कर्म है ये विकृति हुई, तो प्रकृति से विकृति में धर्म जाते हैं वैसे तो, लेकिन यहां क्या ज्योति नाम से जो जहां कथन मिल रहा है वो विशेष धर्म वहां एकाह ज्योतिष्टोम में जाते हैं, अतिरिक्त जाते हैं, तो इसको उस रूप में प्रकृति विकृति तो नहीं कह सकते। ये जो अतिरिक्त धर्म है ये प्राप्ति कहां से होती है? ज्योति शब्द से, माने शब्द पहले है धर्म बाद में आए हैं, वहां अलग कहीं ज्योति शब्द और उसके धर्म पढ़े गए हैं और इधर यहां पर ज्योतिष्टोम नाम लिखा हुआ है इसका, तो इस ज्योति शब्द के कारण से वहां ज्योति से संबंधित जो धर्म थे वो यहां पर आ गए नाम के कारण से। ये जो धर्म अलग पड़े हैं ये अनारभ्य पड़े हुए हैं या किसी और प्रकरण में हैं? अलग कहीं पड़े हुए होने चाहिए, अलग कहीं पड़े हुए होने चाहिए। हाँ। और इसमें जो ज्योतिष्टोम है क्या इसकी विकृति द्वादशा है ये मानी जा सकती है? कह सकते हैं ना। तो इस अधिकरण में भी यही चर्चा चली कि यहाँ पर जो धर्म है ये द्वादशाही से प्राप्त हो गवामयन में या ज्योतिष्टोम से प्राप्त हो? हाँ, गवामयन में कहां से प्राप्त हो? हाँ तो नहीं, तो उसमें देखो मूल तो जैसे एकाह की प्रकृति है, ज्योतिष्टोम या तो अग्निष्टोम जो भी है वो तो द्वादशाह की भी प्रकृति है और उस तरह परंपरा से वो गवामयन की भी है, और ज्योतिष्टोम के धर्म यानी एकाह के धर्म द्वादशा में भी जा रहे हैं और वो गवामयन में भी जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न तो ये था कि जहां दोनों में विरोध हो, और द्वादशाह जो है सत्रात्मक द्वादशाह है वो गवामयन की भी प्रकृति है, तो कुछ धर्म गवामयन में द्वादशाह सत्रात्मक द्वादशाह से भी जा रहे हैं और एकाह से ज्योतिष्टोम से भी जा रहे हैं, उनमें कोई मतभेद नहीं है, ये दोनों की गवामयन दोनों की विकृति है यानी परंपरा से। लेकिन दिक्कत कहां थी कि जहां इनके दो धर्म परस्पर विरुद्ध हो रहे हो वहां किसके लिए जाएं, उसके लिए ये प्रश्न था। तो यूं परंपरा से तो एक प्रकृति विकृति कही जा सकती है। नया अधिकरण जो हमने आज देखा और जो पिछला अधिकरण देखा था उन दोनों में मात्र इतना ही भेद है कि पिछले अधिकरण में जो विरुद्ध धर्म थे उसके विषय में ही चिंता थी केवल। हाँ। और यहां पर ये है कि आएंगे कहां से, तो इसमें सीधा सीधा ये दर्श पूर्ण मास से ही ला रहे हैं और ज्योतिष्टोम यानी सोमयाग से नहीं ला रहे हैं। हाँ। नहीं, विरुद्ध धर्म तो पिछले अध्याय में तो केवल अंत में ही तो था ना विरुद्ध वाला, उससे पहले के अधिकरणों में तो विरुद्ध न होते हुए भी सामान्य कथन था, तो वहां पिछले सातवें और आठवें में ये अंतर ये कर रहे हैं कि सातवें में सामान्य रूप से कथन थे, यद्यपि हम कहीं कहीं कुछ विशेष भी देख रहे हैं लेकिन वो सामान्य कथन थे, अब आठवें में वस्तुनिष्ठ विशेष कथन आकर के संकेत लेकर के कर रहे हैं, तो विशेषातिदेश है वो सामान्य अतिदेश है, इसको खास तौर से प्रकरण ले करके यहां ये शब्द पढ़ा है तो इससे वहां वाले से आएंगे। तो सातवें में सामान्य रूप से नियम बताए गए कि अतिदेश कैसे कैसे होता है, यहां विशेष रूप से उदाहरण देके और विशेष आधार पर लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ रविशंकर जी। आचार्य जी पृष्ठ संख्या 2160 पर, 2160 हाँ, ये जो पहला अनुच्छेद है ये हाँ, पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा है जी। नहीं तो इसमें क्या स्पष्ट नहीं हुआ वो आप बताएंगे जी, तो है जी, पूर्व पक्षी का है जी, जो सिद्धांत पूर्व पक्षी जो कह रहा है गवामयन जो है अहर गण में द्वादशाहिक धर्म जाएंगे, अहर गण गवामयन भी अहर गण में आएगा, अहर गण मतलब जिसमें अनेक दिन होते हैं, दिनों का गण है जिसमें, वो तो आप वह दिरात्र से लेकर के और एक वर्ष या सहस्र तक कहीं तक भी जा सकते हो, यानी जो अहीन है वो भी एक तरह से अहरगण ही है, अहीन जितने हैं वो भी और सत्र हैं वो भी, ये दोनों ही अहरगण में आ जाएंगे। तो एक सामान्य रूप से कथन किया कि द्वादशाहिक धर्म अहरगण में जाते हैं, अब द्वादशाह के यदि अहीनात्मक अहीन में अहीनात्मक द्वादशाह के चले जाएंगे और सत्रों में सत्रात्मक द्वादशाह के चले जाएंगे इस तरह, लेकिन जाएंगे तो द्वादशाह से, एक सामान्य कथन कर रहा है कि द्वादशाहिकम अहरगणे तत्प्रकृतित्वात्, ये हो जाएगा। अब जो कुछ विशेष कथन किए गए थे सिद्धांती ने कहा था, ये जो बात है कि ज्योति गौ आयु थे उसका क्या प्रयोजन होगा, फिर उसके आधार पर एकाह के तो धर्म आ नहीं रहे हैं, ज्योतिषोम के तो आ नहीं रहे हैं, तो बोले वो अतिरिक्त धर्मों का कथन है, वो केवल इन वचनों से इन शब्दों से अतिरिक्त का आ जाएगा, ये तो सूत्र की बात हुई, बस इसी को खोला है। देखिए द्वादशाहिकम अहरगणे तत्प्रकृतित्वात्, अहरगण में द्वादशाहिक धर्म विध्यंत होंगे, क्यों तत्प्रकृतित्वात्, अहरगणों की प्रकृति द्वादशाह होने से, ये हेतु हो गया, सूत्र की बात है, खोल रहे हैं देखो, द्वादशाह प्रकृतित्वात्, द्वादशाह प्रकृति वाला होने से, द्वादशाह है प्रकृति जिसकी, ऐसा होने से विध्यंते नहीं व प्राप्यंते, विध्यंत से ही प्राप्त हो जाएंगे, अलग से कहने की जरूरत नहीं है, जब प्रकृति है तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य ये कहते हैं तो एक तरह से वो विध्यंत आ जाते हैं, यानी जितने शेष कर्म है धर्म है वो आ जाएंगे, हम प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य कहो चाहे विध्यंत कहो ये एक ही बात है, विध्यंत से आ जाएंगे, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस पर सिद्धांत का ननु एवं नामधेयम बाध्यते, जो नामधेय है वो बाधित हो रहा है, ज्योति गौ आयु ये जो नाम है ये बाधित हो रहा है, क्योंकि नाम के आधार पर ले लेना चाहिए था, अब इन दोनों में बलाबल देखा जाएगा, नामधेय से लें या विध्यंत से लें, विध्यंत बलवान है या नामधेय बलवान है उसी की चर्चा है। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है न बाधिष्यते नामधेयम ज्योतिरादि, ज्योतिरादि जो नामधेय है ये बाधित नहीं होंगे, यानी इनकी भी सार्थकता है, बाधित होने का मतलब वो निरर्थक हो रहे हैं, तो पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं मैं रास्ता निकालूंगा कि ये भी इन शब्दों का कथन, इन नामधेयों का कथन भी सार्थक हो जाएगा, कैसे होगा वो आगे बता रहे हैं, अधिकागमात भविष्यति, अधिकों के आगम से हो जाएगा। सिद्धांति की दृष्टि से ज्योति गौ आयु इन शब्दों के कारण से एकाह के विध्यंत यहां पर प्राप्त हो रहे थे, पूर्व पक्षी कह रहा है कि द्वादशाह के विध्यंत यहां पर प्राप्त होंगे और ज्योति गौ आयु जो शब्द हैं इनसे कुछ विशेष धर्म प्राप्त हो जाएंगे, ये इतनी ही सार्थकता है इसकी, सारे के सारे विध्यंत आप एकाह के नहीं ला सकते, यहां पर ये शब्द केवल कुछ ही धर्मों को वहां से लाएंगे, बाकी सामान्य रूप से तो द्वादशाह के विध्यंत होंगे, इतनी बात समझ में आ गई, कुछ विशेष धर्म एकाह के गवामयन में जाएंगे ऐसा, हाँ द्वादशाह के पर तो ज्योति गौ आयु ये शब्द पड़े गए हैं, ये शब्द विशेष धर्मों को लाने वाले हैं, और आगे वो कहेगा कि ये धर्म एकाह में भी ये शब्द विशेष धर्मों को लेकर के आए थे, यही शब्द एकाह में ज्योतिषोम में इन धर्मों के न होते हुए भी, ज्योति गौ आयु के धर्म ज्योतिषोम में नहीं पढ़े गए, लेकिन फिर भी वहां ये शब्द विशेष धर्मों को दूसरी जगह से लेके आए थे, जैसे वहां पर विशेष धर्मों को लेके आए थे ये शब्द, ऐसे ही ये शब्द यहां भी विशेष धर्मों को लेके आ जाएंगे, इन शब्दों के आधार पर एकाह ज्योतिषोम के विध्यंत को आप यहां मत लाओ, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है, बस उसी को आगे खोल रहे हैं। देखिए अधिकागमात भविष्यति, अधिक अतिरिक्त को लाने के लिए ये सार्थक हो जाएंगे, ये ज्योतिषटोमिकेभ्यो अधिका, ज्योतिषटोमिक धर्मों से जो अतिरिक्त हैं, जो धर्म ज्योतिषटोम में भी नहीं पढ़े गए वो कौन से, स्तोत्र शस्त्र विकारा, स्तोत्र और शस्त्र के जो विकार हैं वे तदागमात, उनका आगम होने से ये वो धर्म अधिक आएंगे जो ज्योतिषटोम में भी नहीं पढ़े गए, वो यहां पर इन शब्दों से सीधे आ जाएंगे। कैसे? एकाहवत, बोले एकाह में भी तो ऐसे ही गए थे, एकाह में भी इन्हीं शब्दों के द्वारा कुछ अतिरिक्त धर्म पहुंचा दिए गए थे, जैसे वहां पहुंचाए गए वैसे यहां भी होंगे। तो एकाहवत यथा तस्मिन एव ज्योतिषी एकाहे, तो बोले उसी में जिसको प्रकृति को ज्योतिषोम के धर्म आप यहां लाने की सोच रहे हो, उसी ज्योतिषोम एकाह में, एकाह कई है तो इसमें इन्होंने अब नाम दिया यथा तस्मिन एव ज्योतिषी एकाह, एकाहे ज्योतिष टोम वाला जो नाम का एकाह है उसमें भी यही बात हो रही है। क्या? ज्योति शब्दो अधिक आगमात भवती, ज्योति शब्द जो है वो अधिक के आगम से होता है, यानी वहां पर ज्योति शब्द के कारण अधिक चीजें लाई गई हैं ज्योतिषों में भी। हाँ, ये एक कहा में ज्योति शब्द के नाम से जो अधिक जो धर्म जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? दूसरी जगह से कहीं से आ रहे हैं, जहां ज्योति आयु को पढ़े गए होंगे वहां उसके धर्म भी होंगे, वहां से यहां पर आ रहे हैं एक कहा में, यानी ये एक कहा में स्वयं में नहीं पढ़े गए हैं, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। सत्सु ज्योतिषोमिकेशु ज्योतिषो में अभावात, ज्योतिषोमिक के तो वहां पर होने पर, यानी ज्योतिषोम के जो अपने धर्म है वो तो वहां पर होते हुए भी ज्योतिषो में अभावात, ज्योतिषोम में इन ज्योति आदि शब्दों से जो अधिक का आगम होता है उसका अभाव है, वहां अपने आप में नहीं पढ़े हुए हैं। अधिक धर्मार्थ अयम शब्द, ये जो ज्योति आयु गौ शब्द है ये अधिक धर्मों को लाने के लिए पढ़ा गया है वहां, वहां भी प्रकृति में भी एकाह में भी वहां भी ऐसा ही पढ़ा गया है। अधिका अधिक धर्मार्थो अयम शब्द न च अधिकानम द्वादशाहिकैर विरोधो अस्ति। अब अगली बात कह रहा है, यहां तक तो हो गया स्पष्ट। अब कोई ये कहे कि भाई आप ये कह रहे हो कि द्वादशाह के तो विध्यंत यहां पर आएंगे और ज्योति आयु गौ से जो अधिक धर्म आने वाले हैं वो अधिक आ जाएंगे बस, एकाह के नहीं आएंगे। तो कोई कहे कि ये जो अधिक हैं, जो अधिक धर्म हैं, इनका द्वादशाह के जो धर्म हैं विध्यंत हैं उनसे विरोध नहीं है, ठीक है? देखो प्रश्न ये भी था ना शुरू से कि एकाह के लें या द्वादशाह के लें, और जिनमें विरोध है वो कहां से लेंगे? विरोध है, यदि विरोध होगा तो फिर निर्णय करने पड़ेगा कि किसके लेंगे, और ये निश्चय हुआ था कि यदि विरोध होगा तो द्वादशाह के लेंगे। पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं ना विरोध होगा तो हम द्वादशाह के लेंगे। तो ये जो अधिक धर्म आ रहे हैं ज्योति गौ आयु से, इन धर्मों का द्वादशाह के किसी धर्म से विरोध नहीं है, इसलिए उनका आगम भी हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। ये शब्द व्यर्थ तब हो सकते थे, सिद्धांती के पक्ष में तो ये शब्द व्यर्थ हो रहे हैं। पूर्व पक्षी ने कहा ना, नहीं सिद्धांती ने कहा पूर्व पक्षी को कि ये शब्द आपके पक्ष में व्यर्थ हो रहे हैं, तो उसकी सार्थकता बता रहा है कि ये अधिक आगम हो जाएगा इससे। तो अधिक आगम होने के लिए अविरोध भी तो जरूरी है, यदि द्वादशाह के धर्मों से इनका विरोध होता तो इन शब्दों से आने वाले धर्म अधिक आगम वो नहीं हो पाते, और नहीं हो पाते तो ये तीन शब्द फिर व्यर्थ होने लग जाते, इनका प्रयोजन क्या है? तो फिर पूर्व सिद्धांति की बात आ जाती, फिर एकाह के धर्म आने लग जाते। तो ये कह रहा है कि उसके धर्म आएंगे और आ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, द्वादशाह के धर्मों से इनका अविरोध भी है, इसलिए कहा न च अधिकानाम द्वादशाहिकैर विरोधो अस्ति, तस्मात् द्वादशाहिकम धर्म जातम विरुद्धम कर्तव्यमिति, जो भी विरुद्ध में होगा उसमें द्वादशाहिक धर्म आएंगे, एकाह के धर्म वहां नहीं आएंगे। एकाह के आने आएंगे, द्वादशाह के आने आएंगे, दोनों प्रकृतियां आ जाएंगे, जहां विरोध होगा वहां द्वादशाह के आएंगे, और इन तीन के द्वारा तो अतिरिक्त चीजें आएंगी जिनका द्वादशाह के धर्मों से कोई विरोध नहीं है, इसे सार्थक हो जाएंगे। हाँ, ये स्पष्ट हो गया। ला 2161 पृष्ठ पर, हाँ, ऊपर से जो तीसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति के अंत से एवं इहापि अधिक आगम सामान्यत गौणों भविष्यति, तो गौण कैसे हो रहा है जो ज्योति आदि शब्द है अधिक के आगम से? नहीं, अधिक के आगम से मतलब ये जो शब्द पढ़े गए हैं ज्योति गौ आयु, यदि ये मुख्य अर्थ में होंगे, मुख्य अर्थ में होंगे तब तो मुख्य अर्थ में वहां के सारे धर्मों को लेकर के आएगा ये एकाह के, क्योंकि ये शब्द एकाह में भी पढ़े गए हैं, यद्यपि वहां भी धर्म बाहर से आए लेकिन ये शब्द वहां पर पढ़े हुए हैं, तो वहां शब्द ये पढ़े गए हैं, तो वहां जितने भी धर्म है उन सबको खींच के लाएगा। कब? यदि ये शब्द मुख्य होते तो। बोले तो गौण है, गौण है केवल, तो इसलिए इन्होंने इसलिए कहा। पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, एवं इहापि अधिकागमात सामान्यात, अधिकागम सामान्यात गौणों भविष्यति। ये केवल ये बताने के लिए कि यहां कुछ अधिक धर्म आएंगे, इसलिए ये गौण कथन है। कैसे आगे का बताना है वो तो स्पष्ट है। अच्छा और हाँ। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2160 में जो पहले अनुच्छेद की नीचे से दूसरी पंक्ति जो थी, हाँ, वो स्पष्ट नहीं हो रही है कि सत्सु ज्योतिष टोमी केसु ज्योतिषो में भावात अधिक धर्मार्थोयम शब्द। हाँ। इसमें पहले तो ये जानना है कि यह ज्योतिष टोमिक शब्द किसको कह रहा है। ज्योतिष टोम में होने वाले जो धर्म है उनके, ज्योतिष टोमी केशु, ज्योतिष टोम के जो धर्म है वो आने चाहिए विध्यंत। सत्य एक मिनट को, सत्सु ज्योतिष टोमी केशु ज्योतिष टोम में अभाव, ज्योतिष टोम से संबंधित जो धर्म है उनका, सत्सु ज्योतिष टोमी केशु, यदि हम माने कि ज्योतिष टोम आए तो ज्योतिष टोम में उनका अभाव होने से, ज्योतिष टोम के जो धर्म हैं उनमें इन शब्दों का के होने से, शब्द ले लेंगे सत्सु ज्योतिष टोमी केशु। नीचे देखिए, ज्योतिष टोम के धर्मों के होने पर ज्योतिष टोम में ये, हालांकि तो ये जो अनुच्छेद है ना वो संगति में दिक्कत है वैसे, पर मैं जैसा समझा वो मैं बता रहा था। हाँ, इसको दो भागों में देखते हैं। सत्सु ज्योतिष टोमी केशु, यहाँ तो ज्योतिष टोम के जो अपने स्वतंत्र धर्म है उनकी चर्चा है कि वो सभी वहां हैं, और ज्योतिष टोम में अभावात ये दूसरा है। इसके अंदर ये बता रहे हैं जो अधिक धर्म आते हैं ज्योति गौ आयु आदि शब्दों से, उन धर्मों का अभाव होने पर, तो उसके लिए कह रहे हैं आगे अधिक धर्मार्थ हो, उन अधिक धर्मों के लिए अयम शब्द, ये अयम से यहाँ ज्योति गौ और आयु वो इसको कहेंगे। हाँ, नहीं ये अर्थ तो कर ही रहे थे, इस पे इनका प्रश्न है, क्योंकि जो ज्योतिष टोमिक शब्द है ना तो ज्योतिष टोम से संबंधित है वो ज्योतिष टोमिक कहलाएगा। तो ज्योतिष टोम से संबंधित क्या है? टोम के जो अपने सारे स्वाभाविक धर्म है वो सभी जो धर्म है, तो सत्सु ज्योतिष टोमिक, ज्योतिष टोम के जो धर्म है उनके होने पर भी, कहां पर? ज्योतिष टोम में ज्योतिष टोम के धर्म होने पर भी, ज्योतिष टोम में ज्योतिष टोम से संबंधित धर्म होने पर भी अभावात न होने से। अभी न होने से मतलब किससे जोड़ेंगे? तो ये ज्योति आयु जो शब्द हैं इनसे जो धर्म, इनसे जुड़े हुए जो धर्म है उनका वहां पर कथन नहीं है। ज्योतिष टोम में ज्योतिष टोमिक के होने पर भी, वो होते हुए भी, यानी वो प्रकृति है उसमें ये सारे वर्णन किए गए हैं, वो होने पर भी ज्योति आयु गौ से जिन धर्मों का ग्रहण होता है उनका अभाव होने से वो वहां धर्म नहीं पढ़े गए हैं। अधिक धर्मार्थोयम शब्द, ज्योति आयु गौ जो शब्द हैं ये अधिक को लाने के लिए, अधिक धर्म के प्रयोजन से, कि इनके इन शब्दों के होने से वहां पर इनसे संबंधित धर्म भी आ जाए, अतिरिक्त धर्म आ जाए, इसके लिए ये शब्द पढ़े गए हैं। नीचे देखिए इन्होंने क्या लिखा है, एका के समान जिस प्रकार उस ज्योति एका में ज्योति आदि शब्द अधिकों के आगम से होता है, ज्योतिष टोम के धर्मों के होने पर भी, किन में? ज्योतिष टोम में एका धर्मों के अभाव होने से। अब ये जो एका धर्मों का अभाव लिखा हुआ है ना, ये विचारने की बात हो गई, ये इससे क्या अभिप्राय? एका धर्मों के अभाव होने से अधिक धर्मों की प्राप्ति के लिए ही यह गवामयन में ज्योति आदि शब्द हैं। एक गवामयन में ले लिया इन्होंने, ये काफी अस्पष्ट रहा, इसमें मैंने प्रश्नवाचक लगा रखे थे, फिर और पूछ के समझ के जो ये संगति लगी, क्योंकि एकदम स्पष्ट वाक्य नहीं है कि हमारे को पता लग जाए, और भाष्य में भी हिंदी में भी जो व्याख्या है उससे भी सारा चित्र स्पष्ट नहीं होता है, तो उस विचार विचूर करके जो समझ में आया वो इस तरह का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि नहीं तो वहां धर्म भी है और अभाव भी है तो अभाव कैसे कहेंगे, पर ये जो अधिक आगम की बात कही गई है तो उससे ऐसा संकेत मिल रहा है। जी आचार्य जी, जैसे अभी आपने बताया कि ज्योतिष्टोमिकेषु, ज्योतिष्टोम में ज्योतिष्टोमिक धर्मों के होने पर भी, क्योंकि ये तो ज्योतिष्टोमिकेषु ये सती सप्तमी ले लेंगे, और ज्योतिष्टोमे ये अधिकरण सप्तमी ले लेंगे। ज्योतिष्टोम में ज्योतिष्टोम से संबंधित धर्मों के होने पर भी, हाँ, क्योंकि वहां पर ज्योति के धर्म सारे नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। ज्योति, गौ और आयु, हाँ, ये जो शब्द हैं, इनसे संबंधित धर्म वहां पर ना होने से लेकिन वहां पर ज्योति शब्द है, हाँ, इसलिए यहाँ पर उस ज्योति आदि के धर्म आ रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए। आ जाएंगे, हाँ, हाँ, दूसरी जगह से आएंगे, वहां नहीं है। ज्योतिष्टोम में तो ज्योति स्त्रोत्र होता ही है ना, इसीलिए तो उसको ज्योतिष्टोम कहते हैं। इस स्त्रोत्र को वहां बोला जाता है इस जिन एकाओं में, इसलिए उनको ज्योतिष्टोम कहा जाता है। ज्योति आदि के द्वारा जहां स्तुति की जाती है वो ज्योतिष्टोम हो गया। तो लेकिन उसके धर्म वहां पर नहीं पढ़े गए हैं। एकाह से संबंधित तो बहुत सारे धर्म पढ़े गए हैं वहां पर, लेकिन इससे संबंधित धर्म वहां नहीं पढ़े गए, वो कहीं और से आते हैं। हाँ। जी लेकिन ये पृष्ठ संख्या 2165 में जो भाष्य की प्रथम पंक्ति अंतिम से कह रहे हैं कि यत्तु ज्योतिष्टो में नास्ति ज्योतिरादि शब्द इति, तो फिर यहाँ पर सिद्धांति ने इसको मान करके उत्तर दिया है कि ठीक है, ज्योतिरादि शब्द तो नहीं है, परंतु शब्द न होने पर भी उसमें धर्म है, इस दृष्टि से उसको भी मतलब आते हैं, तो कुछ वो संगति नहीं लग रही उसके साथ में इसमें। हाँ, अच्छा, इसको देखते हैं। देखो, यत्तु अधिकागमात तदाख्यम स्यात् तत्र ब्रूमा वचनात् अधिकागमो न नामधेयेन यत्तु तेषु असत्सु शब्दस्य अभावादिति। सदृश्यवाचक शब्द नहीं है वहां पर, सदृश्यवाचक पदों के न होने से, ये तो परंजपे जी ने बताया था। तेषु, तेषु मतलब सदृश्यवाचक पदेषु, और मैंने जो अर्थ किया था गंगा प्रसाद जी ने था धर्मेषु, धर्मों में, उन धर्मों के, तेषु असत्सु, उन धर्मों के न होने पर शब्द से अभाव, शब्द का अभाव हो जाता है। नहीं ते कदाचित आयुरादिषु न संति, आयुरादि में ये नहीं है, ऐसा नहीं है, हैं होते हैं। कथम तेषाम अभावे शब्द से अभाव दृष्टः, क्योंकि धर्मों के अभाव होने पर तो शब्द का ही अभाव देखा जाता है। यत्तु ज्योतिष्टो में नास्ति ज्योतिरादि शब्द इति, तो बोले कर्मांतरत्वात् ज्योतिष्टो में आयुरादि शब्दो नास्ति न धर्माभावात् तस्मात् एकाहिकम् विरुद्धम् धर्मजातम् कर्तव्यम्। ये उससे विपरीत बात हो गई है। आयु आदि शब्द नहीं है फिर, ये बात कर लो, या तो यहां पर लेंगे ज्योति शब्द, ज्योति शब्द तो है ही वहां पर, ज्योति ही शब्दों, ठीक है। ऐसा करो, मैं तीनों का बोल रहा था, तीनों का न लेके एक एक का लो, ये संगति लग जाएगी। क्या होगा कि 2160 पे जो है ना, इन लिखा भी ज्योति शब्द, ये यथा तस्मिन एव ज्योतिषी एकाहे ज्योति शब्दो अधिकागमात भवती। ज्योति शब्द जो है अधिक, क्योंकि ज्योतिषों में ज्योति शब्द था ही वहां पर, तो सत्सु ज्योतिषो ज्योतिष्टोमिकेषु ज्योतिष्टो में अभावात, ज्योति शब्द के धर्मों का अभाव होने से अधिक धर्मार्थोयम शब्द, ठीक है। वहां ज्योति शब्द तक ही सीमित रखेंगे उसको, आयु और गौ को नहीं लेंगे, ज्योति शब्द को लेंगे केवल। अब यहां पर क्या कह रहा है, यस्तु ज्योतिष्टो में नास्ति ज्योतिरादि शब्द इति, ज्योतिरादि शब्द वहां पर नहीं है ये कहा, तो बोले कर्मांतरत्वात् ज्योतिष्टो में आयुरादि शब्दो नास्ति न धर्माभाव, वहां पर आयु आदि शब्द नहीं है ये मान करके चलेंगे, यानी ज्योतिष, ज्योति शब्द को थोड़ा सा खोल अलग करके। तस्मात अहिकम विरुद्धम धर्म जातम कर्तव्यमिति, वैसे वो जो चीज थी ना वो पूर्व पक्षी बोल रहा था, वहां जो बोल रहा था ये तो सिद्धांत ही बोल रहा है। अब पूर्व पक्षी की बात तो यही समझ में आ रही है, वो ये कह रहा है कि ये शब्द तो हैं, ये धर्म बाहर से आ रहे हैं, इसके धर्म वहां पर नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, ऐसे यहां पर भी अतिरिक्त आ जाएंगे, कह तो वो यही रहा है। अब आपका कहना है कि उसमें और इसमें विरोध आ रहा है, तो विरोध हो सकता है, वो पूर्व पक्षी है और ये सिद्धांती है, नहीं मान करके तो ठीक है, वो भी बात है। यत्तु अधिकागमात तदाख्यम स्याद इति, ये जो वचन है तत्र ब्रूमः वचनात अधिकागमो न नामधेयेन, वचन के कारण से अधिक का आगम हो रहा है, वचन से अधिक का आगम होगा। न नामधेय न नामधेय नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहे यत्तु तेषु असत्सु शब्दस्य अभावादिति, ये जो कहा था ये पूर्व पक्षी की तरफ से कहा गया था। इसको यहीं से लेंगे हम, ये जो हम 1960 में देख रहे हैं तेषु असत्सु, तो सत्सु ज्योतिष्टो में केशु ज्योतिष्टो में, तो असत्सु तो इन्हें उसने कहा नहीं था। तेषु असत्सु शब्दस्य अभावादिति, मैंने इसका ऐसे अर्थ किया था, हालांकि इसमें मैंने अभी भी प्रश्नवाचक लगा रखा है इस पंक्ति यहां से लेकर के और तेषाम अभावे शब्दस्य अभावो दृष्ट यहां तक कोष्टक में करके प्रश्नवाचक लगा रखा है, इसकी स्पष्टता नहीं है। पर अभी मैंने जैसा अर्थ किया था उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके वो ये यत्तु जो आपने कहा तेषु असत्सु शब्दस्य अभावात्, शब्द का अभाव होने से नहीं, शब्द का अभाव हो जाए यदि तेषु असत्सु मतलब उन धर्मों के न होने पर, तो वहां पर शब्द का अभाव हो जाना चाहिए था। धर्म के न होने पर तो शब्द का अभाव हो जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि धर्म तो है नहीं वहां पर। मैं पीछे से ऐसी संगति लेकर के कर रहा था क्योंकि धर्म तो वहां पर है नहीं, तो वहां पर शब्द का भी अभाव हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो उस पर सिद्धांती क्या, पूर्व पक्षी ने कहा क्योंकि वहां पर शब्द तो है, शब्द तो है, धर्म नहीं है, हम पीछे जो समझ करके आ रहे हैं, और पूर्व पक्षी ने यही कहा था वहां से हम यही समझे, तो उसके अनुरूप यहां पर मैंने अर्थ घटाया था कि तेषु असत्सु यानी धर्मों के ना होने पर शब्द का अभाव हो जाना चाहिए, हो जाए लेकिन शब्द तो है वहां पर। तो सिद्धांत कहता है नैते कदाचित आयुरादिषु न संति, ये जो धर्म है ये आयुरादि में कभी भी नहीं हो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं तो होते हैं, यहां पर नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं है। कैसे, तेषाम अभावे शब्दस्य अभावो दृष्ट, यदि सर्वत्र सदा धर्म होंगे ही नहीं तो फिर तो शब्द का अभाव हो जाएगा। अगर कहीं भी ये धर्म शब्द के साथ में नहीं होंगे तब तो अभाव होगा। मैंने यहां सर्वत्र शब्द बोला था आपको कल, धर्मों के सदा सर्वत्र होने पर तो धर्मों के तेषा मतलब धर्मों का यदि सदा सर्वत्र अभाव होने पर तो शब्द का अभाव देखा जाता है। अगर कहीं भी नहीं होगा तब तो ये शब्द ही कहीं पर नहीं मिलेगा फिर, लेकिन अभी क्या स्थिति है, ये अब जो है ना ये एकाह में शब्द का अभाव नहीं बता रहे। मैंने जिस तरह से अर्थ किया कि ये शब्द कहीं ना कहीं, जैसे हम गौण का प्रयोग गौण प्रयोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रधान अवश्य होना चाहिए, तो शब्द के साथ में धर्म तो कहीं ना कहीं पढ़े गए होंगे। यहां पर धर्म नहीं पढ़े गए हैं, शब्द हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है, पूर्व पक्षी यह कह रहा है कि यहां चूंकि धर्म नहीं पढ़े गए हैं तो फिर तो शब्द का भी अभाव हो जाना चाहिए यहां पर। बोले नहीं, यहां भले ही धर्म नहीं है शब्द है, पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि बिना धर्मों के शब्द पढ़े गए हों, उस कर्म के धर्म कहीं ना कहीं तो पढ़े गए होंगे। और यदि इन धर्मों का पूरी तरह सब जगह अभाव ही हो तब तो ये शब्द भी नहीं हो सकते, यानी प्रधान कहीं ना कहीं तो एक जगह होना चाहिए जहां दोनों हो, शब्द भी हो और धर्म भी हो, जहां दोनों, ये एक जगह कहीं ना कहीं होगा। अब उस शब्द का प्रयोग कहीं और करके धर्म बिना कहे भी केवल शब्द आ सकता है, या कहीं केवल धर्म आ सकते हैं और शब्द ना आए, लेकिन एक जगह तो कहीं ना कहीं होगा, ऐसा करके मैंने इसमें प्रयास किया। हालांकि जिस तरह से आप अर्थ कर रहे थे ना वो लेंगे तब तो उससे विरोध आएगा, वो संगति नहीं है, इसीलिए यहां अभी भी प्रश्नवाचक है, और इसलिए मैंने बदल करके किया कि शायद इस तरह से कुछ संगति लगे, इसको विचाराधीन रख लीजिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव तो नहीं ओ... ओ... सभी को सादर अभिवादन, ओम शिवाय।